جب بھی میں آؤں جاؤں اس وقت مہربانی کر کے کھڑے نہ ہوں. اب خاص کر اس وقت فرض علوم بتائے جاتے ہیں یا بتائے جایا کریں گے انشاءاللہ. اب آپ کھڑے ہوں گے تو مسئلہ ادھورا رہ جائے گا, آپ کا نقصان ہے. خود میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں جب آ بھی جاتا ہوں تو پیچھے انتظار کر لیتا ہوں کہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو وہ پورا ہو جائے. کبھی بھول بھی جاتا ہوں تو آگے آ جاتا ہوں میں, ورنہ ذہن یہ ہے. آپ مہربانی کر کے بالکل ایک بھی نہ کھڑے ہو. آپ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے, وہ کھڑے بھی ہوتے ہیں, نعرے بھی لگاتے ہیں, اور جو بےچارا بول رہا ہے وہ کتنا کنفیوز ہو جاتا ہوا. کوئی پڑھ رہا ہے, نعت شریف پڑھ رہا ہے, بیان کر رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, اس وقت اگر کوئی بھلے آئے شخصیت جس کو آپ محبت سے دیکھتے ہو, آپ کھڑے نہیں ہوا کریں. کہیں بھی مت ایسا موقع ملے. اگر وہ علم دین کی بات کر رہا ہے, ہمارے یہاں یہ عرف ہے ویسے, لیکن غلط عرف ہے کہ عالم واز فرما رہے ہوتے ہیں اور کوئی آ گیا تو دوسرا عالم آ گیا تو اس کے لیے اٹھ کو نعرے لگاتے ہیں. وہ بےچارے جو بیان فرما رہے ہیں پہلے سے قرآن و حدیث کا, وہ تو ان کا جو بھی ان پر گزرتی ہو, اور اس سے بہت غلط فہمیاں بھی ہوتی ہوں, تو اس وقت کھڑا نہیں ہونا چاہیے. ویسے عالم کے لیے کھڑے ہونے میں ثواب ہے اگر تعظیم کی نیت ہو, لیکن یہ موقع کھڑا ہونے کا نہیں ہے جو میں نے کہا نا کہ ایک بیان کر رہا ہوں تو دوسرا آئے تو اس وقت نہ کھڑا ہو, بلکہ اس کو توجہ سے سنتا رہے, کیونکہ سننے میں رکاوٹ ہوگی کھڑے ہونے کی وجہ سے, توجہ بڑھ جائے گی. اور نعرہ لگانا تو بالکل ہی عجیب مطلب موقع ہے, یہ موقع ہی نہیں ہے نعرہ لگانے کا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو, بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے تاکہ ثواب میں اضافہ ہو. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا تاکہ وہ میرے علم دین سیکھنے میں رکاوٹ نہ بنے. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا. گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور جمعہ کے سیے پڑھوں گا. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. الحمدللہ 1435 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی کا آج چھٹا روزہ ہے. نماز ظہر ادا کر کے عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی جواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا، اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا، پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نوید اتاری اور میرا تعلق گوجرا سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جو قاری صاحبان مالدار کے بچوں کو پڑھانے میں زیادہ توجہ دیں اور غریبوں کے بچوں پر کم، ایسوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ مفاد پرستی ہوتی ہے، مالداروں سے مال ملنے کی توقع ہوتی ہے، غریب دے گا کیا؟ یہ بہت ہی مذموم صفت ہے، اور استاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ غریب اور امیر دونوں کے بچوں کو یکساں توجہ سے پڑھائے. اگر یہ انصاف نہیں کرے گا تو یہ اچھا استاد نہیں ہے، اس کی یہ حرکت مذموم ہے. ایک اچھے استاد کی حکایت مجھے یاد آ رہی ہے، اب وہ نام وغیرہ ذہن میں نہیں آ رہے، لیکن وہ سچی وہ حکایت کے طور پر پڑھی ہے کہ وہ شہزادے کو پڑھاتے تھے استاد. انہوں نے ایک بار بغیر کسی قصور کے شہزادے کی پٹائی کی. بات آئی گئی ہوگی، شہزادے نے دل میں رکھ لیا استاد نے مجھے بے قصور مارا تھا. پھر وقت گزرتا گیا اور اس کے والد کا انتقال ہوا، اب وہ شہزادہ تخت نشین ہوا، تو بات اس نے دن میں رکھی تھی کہ میرا استاد ظالم ہے اور اس نے مجھے بے قصور مارا تھا. اس نے استاد کو بلا بھیجا اور کہا کہ تم نے مجھے کیوں مارا تھا، اب میرے ہاتھ میں حکومت آئی ہے، میں بدلہ لوں گا اس کا. تو اس نے کہا کہ میں نے تم کو مارا بے قصور، تمہیں اذیت ہوئی، بہت اذیت ہوئی. میں نے کہا یہ میرا گمان تھا کہ تم ان قریب بادشاہ بنو گے، تو میں نے اس لیے تم کو مارا تھا تاکہ تم جب بادشاہ بنو تو تمہیں مظلوموں کا خیال لے کے کسی کو بے قصور سزا دینے سے اس کو اذیت ہوتی ہے، تو تمہیں مارنا یہ بلا وجہ نہیں تھا، تمہاری تربیت کے لیے تھا. اس سے شہزادہ بہت خوش ہوا اور اس نے مطلب انعام و اکرام دے کر اپنے استاد کو رخصت کیا. اس لیے مطلب یہ کہ جو بھی استاد ہو، قاری صاحب ہو، وہ اپنے ذاتی مفاد کو پیش نظر نہ رکھے بلکہ صحیح تربیت کرے اللہ کی رضا کے لیے، تو انشاءاللہ اس کا اجر پائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام علی اصغر عطاری ہے، میرا تعلق مرکز الاولیاء لاہور سے. پیارے باپا جان، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک ہی مشورے میں 25 مدنی کاموں پر بات ہوتی اور نیتیں کرائی جاتی، اگر نیت کا اظہار نہ کریں تو ذمہ دار مطمئن نہیں ہوتا، اور اگر نیت کا اظہار کریں تو دل مطمئن نہیں ہوتا، ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ حکم شریعت پر عمل، اور یہ ذمہ داروں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اتنا مجبور نہ کر دیں کہ وہ جھوٹی نیت کا اظہار کر رہا ہے. وہ نیت بھی نہیں ہے نا. وہ جھوٹ بولنے پر یہی کہیں گے, جھوٹ بولنے پر یا سمجھانے کے لیے کہ جھوٹی نیت کا اظہار کرنے پر مجبور ہو جائے. اور جھوٹی نیت تو پھر وہ نیت نہ ہوئی, جھوٹ ہوا سیدھا سیدھا. تو یہ بیچارہ جھوٹ کے گناہ پہ پڑے گا. جس نے اصرار کیا وہ گناہگار نہیں ہوا, لیکن اس کی وجہ سے دوسرا گناہگار ہوا. اس لیے وہ تمام ذمہ داروں کو بھی چاہیے کہ وہ مدنی مشورے میں وہ کسی کو مجبور نہ کریں. اسی طرح دیگر معاملات میں مدنی قافلے کے لیے یا اجتماع میں دعوت کے لیے کسی کو ایسا مجبور نہ کیجیے کہ وہ بیچارہ جھوٹ بول کر ہی جان چھوڑے کہ ہاں میں سفر کروں گا, ٹھیک ہے بس چاند رات کو سفر کروں گا بس, اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں نہیں کروں گا. تو اب جس کی نیت ہی یہ ہے کہ میں سفر نہیں کروں گا چاند رات کو, اور وہ کہہ رہا کہ میں چاند رات کو سفر کروں گا, وہ گناہ گار عذاب نار کا حقدار. یہاں بیچارہ آیا احتکاب میں ثواب کمانے کے لیے, ہم نے اس کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیا. تو اس لیے وہ مدنی تربیت گاہ والے بھی خیال رکھیں, دیگر مبلغین بھی خیال رکھیں کہ ایسے حالات پیدا نہ ہونے چاہیے. لیکن عوام بھی بے باک ہے, عوام اتنی بے باک ہے کہ خالی بولو چاند رات کو سفر کریں گے نا, آپ نے چاند رات کو سفر کرنا ہے, تو وہ ہاں ہی بولتے, انکار کرتے نہیں. اور اگر نیت ہے کہ میں کروں گا تب تو صحیح ہے, اور بعد میں نہیں کر سکا چاند رات کو, ارادہ ہی بدل گیا اس کا کہ نہیں کرنی ہے. یعنی جب اس نے نیت کا اظہار کیا اس وقت درست تھا یہ کہ میں کروں گا, اس کا 100% ہی ذہن تھا. لیکن بعد میں سستی غالب آئی یا کوئی بھی وجہ ہوئی, وہ ارادہ ملتوی کیا نہیں گیا, تو گناہگار نہیں ہے. نیت کرتے وقت کا اعتبار ہے. اسی طرح اگر کسی نے جھوٹا اظہار کیا کہ ہاں ہاں میں کروں گا, اور دل میں یہ کہ میں نہیں کروں گا, تو یہ گناہگار ہو چکا. اچھا اب بعد میں ذہن بن گیا کہ یار چلو کر لیتے ہیں سفر, تب بھی اس کا وہ گناہ معاف نہیں ہوگا, کیونکہ نیت اس وقت ہونی تھی کہ جب اس کے دل میں جو تھا اس پر اس نے ہاں یا نہ کہنا تھا. تو اس لیے وہ قافلے میں سفر کر لے گا تو اس قافلے کا اس کو ثواب ملے گا, لیکن وہ جو گناہ اس کے ذمے اس کے لیے توبہ اس پر فرض ہے, توبہ کرے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, گناہ معاف نہیں ہوگا اس کا قافلے میں جانے سے. نہیں وہ جھوٹا تو ٹھہرے گا, وہ جھوٹ بول چکا ہے. اسی طرح بات بات میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں ہمارے یہاں, اس میں جو ہاتھ اٹھوا تھا اس کا کوئی قصور نہیں کہ طریقہ ہے کہ اس طرح بعضوں کو جذبہ مل جاتا ہے کہ چلو کر لیں گے, لیکن ہاتھ اٹھانے والے کو سوچنا ہے کہ میں ہاتھ جو اٹھا رہا ہوں میرے دل میں کیا ہے. اگر میرے دل میں یہ کہ یار اگر نہیں اٹھاؤں گا تو برابر والا بولے گا ہاتھ اٹھاؤ, یا وہ میرا نگران دیکھ رہا ہے تو ہاتھ اٹھا لوں تاکہ مطلب یعنی کہ وہ مطمئن ہو جائے, یا یہ کہ میں ہاتھ اٹھاؤں گا تو میرے دیکھا دے گی دوسرے ہاتھ اٹھائیں گے, یوں سمجھے کہ میری وجہ سے فائدہ پہنچے گا. لیکن اگر خود اس کا ارادہ نہیں ہے جو ہاتھ اٹھا رہا ہے, تو اب اس کا ہاتھ اٹھانا جو نا یہ ایک ہاتھ کا جھوٹ ہوا نا, اس نے ہاتھ سے جھوٹ بولا اور زبان سے بھی کہا تو یہ پھر بہت پکا ہو گیا. تو ہاتھ کا بھی اشارہ ہوئی جھوٹ, سر کا اشارہ ہاں میں ہاں کر دی کسی کی, تو اگر وہ بات جھوٹی ہے اس کو پتا ہے کہ یہ مطلب یہ نہیں خود جھوٹ میں ہاں کر رہا ہے, یہ بھی گناہگار ہوگا. اس کے سوچ سمجھ کے تو آپ ٹھیک ہے, ہم لوگ بولتے ہاتھ اٹھاؤ, آپ نہیں اٹھائیں, ہم 100 مرتبہ بولیں آپ بیٹھے رہے چپ چاپ, کوئی حرج نہیں. بس سوال کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ ہم نیت کرتے دل مطمئن نہیں ہوتا, جو اگر ایسی صورت ہے کہ دل مطمئن نہیں ہو تو اظہار نیت کرنا چاہیے. نہیں تو وہی تو جھوٹ ہے نا کہ جب دل ہی نہیں ہے اس کام کے کرنے کا اور ہاتھ اٹھائیں. اب کون کون فیضان سنت کے دو درس دے گا تو اپنے ہاتھ اٹھائے انشاءاللہ, اور دل میں یہ کہ یار اردو کہاں پڑھنے آتی ہے مجھے, اب میں نہیں اٹھاؤں گا تو یہ مولوی لوگ مجھے کھینچ کے آپ میرا کھڑا کر دیں گے. بابا اس وقت جو یہ تو جھوٹ ہوا نا, شرمندگی کا جو احساس ہو رہا ہوتا ہے نا, جی یار یہ سات برس کر لو نا نیت یار, کر لو کر لو, کیا یار دنیا میں یہ ہے وہ. اب وہ اس طرح کی جب باتیں ہوتی ہیں نا تو شرمندگی کا ہوتا ہے کہ نہیں کروں گا نا یار یہ. اب مروت میں, ہاں مروت جی, تو کر لیتا ہے تو وہ اگر دل میں نیت نہیں ہے اور قصدن وہ پھر اس طرح مروت میں نیت کر رہا ہے, جان چھڑانے کے لیے کر رہا ہے, بات ٹالنے کے لیے کر رہا ہے, تو یہ گناہ گار ہوگا. ہاں اگر بے اختیار ہاتھ اٹھا لیا, مثلا کون کون دو درس دے گا فیضان سنت کے انشاءاللہ, اور یہ پتہ ہی نہیں کہ کائی کے لیے انشاءاللہ بول رہا ہاتھ اٹھا رہا, یہ بھی ہوتا ہوگا, دیکھا دے گی ہاتھ اٹھا دیتے ہوں گے تو پتہ ہی نہیں, تو اب یہ گناہ نہیں ہے, پتہ ہی نہیں کائی کے لیے ہاتھ اٹھا رہا, بے اختیار اٹھا دیا نا اس نے, تو ارادتن پتہ ہے, سمجھ رہا ہے, عقل سلامت ہے, ہوش ٹھکانے پر ہے اور وہ ہاتھ اٹھا رہا ہے, کیا جو بول رہا ہے یہ سمجھ بھی رہا ہے پھر بھی ہاتھ اٹھا رہا ہے, چاہے مروت میں, چاہے دوسرے کی ترغیب کی نیت سے, چاہے اپنے کسی مبلغ کو, دوست کو, نگران کو خوش کرنے کے لیے, یا جو دوسرا سب نے اٹھائے اس لیے مروت میں میرے کو کیا بولیں گے کہ تو یار ہاتھ نہیں اٹھائے تو نے, ان خطرات کی وجہ سے اس نے ہاتھ اٹھائے تو گناہگار, اس کی اجازت نہیں ہے, نہ اٹھائے, گن پوائنٹ پر لے لے تو پھر اٹھا دینا جان بچانے کے لیے, کوئی گن پوائنٹ پر لے گا کیوں آپ, یہ ایک آپ کو سمجھانے کی ڈیس کر رہا ہوں. تو اس لیے باہر لے کر دل مطمئن نہیں ہے اور یہ کام کرنا نہیں ہے تو ہاتھ نہیں اٹھانا. دل مطمئن نہ ہونے کا مطلب یہی ہوا کہ اس طرح کا مطمئن نہیں ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا اور اب کہہ رہا کہ میں کروں گا, تو یہ سیدھا سیدھا جھوٹ ہی ہے نا, جھوٹ سچ کا الٹ ہوتا ہے, خلاف واقع بات یہ جھوٹ ہے. بابا ایک موضوع تو یہ ہے کہ دل کی کیفیت نہیں بن رہی تو اظہار نیت کرنا, دوسرا موضوع یہ ہے کہ کوئی کام بندہ کر سکتا ہے مشقت کے ساتھ, ہے وہ نیکی کی دعوت کا کام, کوئی مدنی کام, اب ایسے موقع پر اپنا ذہن بنا رہا نہیں بھائی میں کروں گا نہیں, میرا بھلے مطلب یار تھوڑی مشقت اٹھا کے کر لوں گا, اور اپنے آپ سے لڑ کر کوئی چیز طے کر لینا, اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ صحیح ہے, اگر اس نے طے کر لیا کہ مشقت ہے, تکلیف ہے, لیکن میں کروں گا ضرور یہ کام, ٹھیک ہے نیت کر لے, یہ تو جھوٹ نہیں ہوا نا, سچ ہوا نا, جس نے ذہن بنا کہ میں نے کرنا یہ کام, تو یہ کہ کون سا کام ایسا جس میں مشقت نہیں ہے, کھانا کھانے میں بھی مشقت تو ہے نا, اگرچہ وہ لطف والی مزے والی مشقت ہے لیکن مشقت ہے, چبانا پڑتا ہے, تو اس لیے ایک تعداد ہے جو پورا چباتی کا نکلتی, دو ٹک مارے اندر, دو ٹک مارے اندر, پھر پیٹ پکڑ کے پڑی ہوتی ہے, تو مستشفا دو رکھا ہے آپ لوگوں کی خدمت کے لیے, بڑے بڑے نوالے کھاتے ہیں اور چھوٹے بڑے کی فرق ہی نہیں پتا, لیکن چھوٹا کس کو بولتے ہیں, بڑا نوالا کس کو بولتے ہیں, چھوٹے نوالے کی نیت کرواتا ہوں ان شاء اللہ, پھر وہی روٹی کے بڑے بڑے ٹکڑے ہوتے ہیں, ایک ٹکڑا کریں گے, پھر اس کے بعد دوسرا ٹکڑا رکھیں گے, تیسرا رکھیں گے, پھر آپ کر کے پھر اندر. پاپا ان سے پوچھیں اگر کہ آپ جو ہے وہ بڑے لک میں کھاتے ہیں چھوٹے, تو کیا یہ بولیں گے کہ ہم بڑے لک میں کھاتے ہیں؟ ان کو پتہ نہیں ہوتا بےچارا, واقعی یار وہ چھوٹے ہی کھاتے ہیں ہم تو بھائی. ایک تو بڑا دلچسپ مطلب چٹکلا ہوا میرے ساتھ کہ میں نے کسی کو چھوٹا نیوالا کر کے دکھایا, وہ اس کا چھوٹا نہیں ہوتا تھا نیوالا, تو میں نے بےچارے کو چھوٹا نیوالا کر کے دکھایا, تو اس نے وہ روٹی کا چھوٹا ٹکڑا لیا, سالن میں بھگویا, میرے منہ میں ڈال دیا, وہ یہ سمجھا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اتنا سا نیوالا کھلا دو, شاید وہ بےچارا یہ سمجھا ہو, پھر وہی رفتار بے ننگی جو پہلے تھی صوبے والا, اس کا بےچارے گا وہ سمجھ ہی نہیں پائے گا میں کہہ کیا رہا ہوں. چلیے بولے والوں کی خیر ہو, ان کے صدقے ہماری خیر ہو, یا گھبراہٹ میں وہ نہیں سمجھے ہوں گے. صلوا علی الحبیب محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا میرا نام محمد نوید اختاری ہے, پاک رضوی کابینہ ڈانڈی باب المدینہ. پاپا کی بارگاہ میں عرض ہے آپ نے مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں. ان میں ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ ایسے اسلامی بھائیوں کو تلاش کر کے دوبارہ مدنی ماحول سے وابستہ کیا جائے جو پہلے آتے تھے اب نہیں آتے. اس مدنی انعام میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ جو پہلے آتے تھے وہ اب نہیں آتے. ان کو گھر کے جو آتا تھا تھوڑا بہت ماحول سے مانوس تھا, ان کو بھی یہ تھوڑی ہے کہ یہاں مطلب تبادلے جاری رہے جاری رہے جاری. جو آتا ہے وہ جم جائے تو کام کرے دین کا, اپنی اصلاح کرے, دوسروں کی اصلاح کے لیے کام کرے. تو یہ ہر ایک کو کرنا چاہیے. میں تو برسوں سے مطلب میں تو مکتوب بھیجا کرتا تھا اس طرح کا کہ جو پتا چلتا کہ بھائی فلاں روٹ کے بیٹھ گیا ہے یا کسی وجہ سے وہ نہیں آ رہا تو میں مکتوب روانہ کرتا تھا کہ آپ آ جائیں. جو بھی مطلب اس میں نیکی کی دعوت ہوتی تھی تو اس کا بھی بعض اوقات الحمدللہ فائدہ ہوتا تھا. پھر بعض اوقات ایسے بھی معلومات ہوئی تو اس میں پھر مزید میں نے مکتوب میں اپنی عبارتیں بدلی کہ یہ مکتوب آیا میری شکایت کس نے لگا دی, کس نے بتا دیا الیاس کو, میرے کو مکتوب آیا. جب یہ مجھے اطلاع ملی لگا ہوئے شیطان بھی شیطان ہے, مقابلہ سخت ہے. نے بجائے مطلب یہ کہ خوش ہونے کے کہ چلو یار میری بھلائی کا مکتوب ہے تو مجھے نیکی کی دعوت ملی ہے, میری شکایت کس نے لگائی, پتا کیسے چلا الیاس کو. وہ اس تلاش میں تو پھر میں نے جملوں کی مطلب میں نے ترکیب بنائی کہ اس کی تلاش بھی نہ کرے کہ کس نے پہنچائی, اگر کسی نے خبر پہنچائی بھی مجھے تو آپ کی بھلائی کے لیے تو پہنچائی ہے, اس سے ہرگز لڑنا نہیں ہے نہ یہ ٹو میں پڑنا ہے کہ یہ شیطان کا وار ہے اس میں الجھا کر آپ کو محروم کر دے وغیرہ. تو اس طرح کا مضمون ترکیب کی میں نے. تو شیطان نفس یہ ایسے ایسے ہیلے کرتے ہیں کہ بندے کو وہ اصلاح کی طرف آنے نہیں دیتے. اللہ ان کے شر سے ہم کو بچائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد دین. بابا بلوچستان سے آئے ہوئے ایک اسلام بھائی سوال عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان کی بات ہے کہ میت کے دو جنازے پڑھے جا سکتے ہیں, مدنی پھول ارشاد فرما دیں, دعاؤں کی درخواست. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنازہ ایک ہی پڑھا جا سکتا ہے, البتہ اگر اس کا کوئی وارث رہ گیا ہے تو وہ ولی ہے نا, ولی رہ گیا اس کا ولی یا وارث, ولی اقرب قریب بھی سرپرست اس کا کوئی رہ گیا ہے, اقرب قریب ترین سب سے قریب. مثال کے طور پر بیٹا فوت ہو گیا اور بیٹے کے جنازے کی نماز لوگوں نے مل کے پڑھ لی اور باپ نے نہیں پڑھی, اب دوبارہ وہ پڑھ سکتا ہے اور اجازت بھی نہ دی وہ. ہاں باپ نے اگر اجازت دے دی اور لوگوں نے پڑھ لی اور خود شریک نہیں ہوا تو اب دوبارہ نہیں پڑھ سکتا, اور اگر باپ نے اجازت نہیں دی اور لوگوں نے پڑھ لی اور اب یہ پہنچا جیسے تو یہ نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن جنہوں نے نماز جنازہ ایک بار پڑھ لی ہے وہ دوبارہ نہ پڑھیں. نا دوسرے پڑھیں, اور اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے, اس میں جماعت شرط نہیں ہے, ایک آدمی بھی پڑھ سکتا. بلکہ اکیلی عورت نے بھی اگر کسی کا جنازہ پڑھ لیا تو یہ بھی فرض اتر گیا, وہ بھی پڑھ سکتی ہے, لیکن صفوں میں نہیں کھڑی ہوگی, ویسے اکیلی پڑھ لے. اس کا بھی ہے نا جزیہ, عورت بھی پڑھ سکتی ہے جنازہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب یہ قلم کے سوال کا جواب نہیں دے پایا تھا میں, تو ہمارے ساجد مدنی لکھ کر لے ہیں جواب, ماشاءاللہ. وہ اس کو وہ سوال چلا دیجئے. وہ ابھی نہیں سوال بابا یہاں. اچھا سوال ہاں نیچے سے ہوا تھا. نہیں سوال ہم سے ہی ہوا تھا تو وہ ابھی فی الوقت بابا یہاں سے کچھ دیر میں ایسا. اچھا نہیں تو چلو نیچے سے کروا لیتے ہیں تاکہ وہ اپنا بعد میں بھی سیری بنے نا, تو سوال بھی ہو جواب بھی ہو, تو یوں اس لیے مطلب ترکیب اچھی رہتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پیارے بابا جان وبرکاتہ, میرا نام عبد الرحمان ہے, ملتان سے تیس روزہ اعتکاف میں بارگاہ الہی میں حاضر خدمت ہوں. میرا آپ سے سوال ہے, بعض اوقات مسافر بس میں یا اپنا سامان وغیرہ بھول جاتا ہے, یا خریدار کسی دکان پہ اپنا سامان بھول جاتے ہیں, تو کیا اس سامان کو فروخت یا استعمال کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بس میں سامان بھول جاتے ہیں, اس کا سوال ہے کہ مسافر بس میں سامان بھول گیا اس کا کیا کریں؟ تو یہ لقطہ کہیں گے اس کو. لقطہ کے معنی ہوتا ہے گری پڑی ملی ہوئی چیز, یا گری پڑی چیز, جو لوگوں کا پیسے گر جاتے ہیں, کوئی تسبیح گر گئی, جیسے کوئی چیز بھی, بہت ساری چیزیں راستوں میں گری پڑی ہوتی ہیں, یہ لقطہ کہلاتی ہے. تو لقطے کا مسئلہ یہ ہے کہ لقطہ اگر کسی نے اس نیت سے اٹھا لیا, یعنی اپنی نیت سے اٹھا لیا کہ میں اس کو لے لوں, جیسے بہت سو کی عادت ہوتی ہے کہ وہ لے لیتے ہیں رکھنے کے لیے, تو یہ غصب کے حکم میں. تو یہ اس کا مسئلہ یہ کہ اب اس پر واجب ہو گیا کہ اس کے مالک کو تلاش کرے. جب مالک ملنے کی امید نہ رہے, امید ختم ہو جائے, تو اب اگر اب یہ کسی فقیر کو دے دے, خود نہیں رکھ سکے گا, کیونکہ اس میں غصب کا حکم ہے نا, کہ لقطہ اس نیت سے اٹھایا کہ میں رکھ لوں, اپنے لیے اٹھایا, اور عموماً ایک تعداد ہے جو ایسا کرتی ہے. تو اب یہ کہ ورنہ تو گنجائش تھی اس کے لیے خود فقیر ہو تو رکھنے کی, لیکن یہاں نہیں ہے, یہاں فقیر ہی کو دینا ہوگا, فقیر کو دے دے. اور اگر اس نے یہ نیت نہیں کی بلکہ ویسے ہی اٹھا لیا, اور پھر اب یہ بہتر یہ ہے کہ مالک تلاش کرے. اگر نہیں تلاش کرنا چاہتا کہ یہ دشواری ہے, اس میں ظاہر مشقت ہے, تو یہ وہیں رکھ دے جہاں سے اٹھایا تھا. اب بس کا سامان جو ہے, اب بس میں بس والا اس سامان کو سیٹ پر رکھے گا کیسے, یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے, اور خود رکھنا جائز بھی نہیں ہے, تو اس کا اعلان کرنا ہے. تو یہ کہ اسی بس میں اگر ممکن ہو تو, اگرچہ ایسا ماحول نہیں ہے, لکھ کر کوئی مطلب لٹکا دیا جائے گتا یا کوئی بھی کارڈ, کہ کیونکہ وہ بسوں کے روٹ فکس ہوتے ہیں اور مسافروں کی تعداد بھی فکس ہوتی ہے, اگرچہ وہ اس نمبر کی بسیں کہیں ہوتی ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ اس میں بھی بیٹھ جائے, کبھی اس میں بیٹھ جائے, تو آپ کی بس میں بیٹھ جائے اور اس کی کارڈ پر نظر پڑے, تو کارڈ پر لکھا ہوا ہو کہ بھائی اس بس میں فلاں دن فلاں وقت کچھ سامان ملا ہے, سامان کی تفصیل بتا کر ڈرائیور سے یا کنڈکٹر سے وصول کر لیں. یہ ایک مشورہ ہے, یہ واجب نہیں ہے اس طرح کرنا. مالک تلاش کرنا ضروری ہے جبکہ وہ اس نیت سے اٹھایا ہو کہ رکھ لے گا. لیکن اب یہ بس میں کیا کرے, اس کی نیت تو نہیں ہے کہ میں رکھ لوں. اب وہ بس کی سیٹ پر رکھ بھی نہیں سکتا اس کو, بس میں کیسے رکھے گا. باپا اس پر جہازوں میں اور بسوں میں یہ معاملے بہت ہوتے ہیں کہ لوگ چیزیں بھول جاتے ہیں, ٹیکسیوں میں بھول جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں. تو اس کے لیے کئی جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ لاسٹ گڈس, کہ گم شدہ سامان, تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ میرا کچھ رہ گیا ہے تو میں وہاں جا کے پوچھ لوں گا. تو اگر اس طرح کر لیں بسوں والے تو یہ مطلب اس گناہ سے بچ جائیں گے کہ وہ چیز جو ہے وہ ان کی ہے نہیں اور پھر وہ رکھ لیتے ہیں. اور اگر ایسی جگہ پہ دے دیں جہاں پہ وہ گم شدہ چیزیں رکھی جاتی ہیں تو مسافروں کو بھی پتا ہوگا کہ ہم وہاں سے جا کر پوچھ لیں گے, ہو سکتا ہے مل جائے ہم کو. یہ تو معمول نہیں ہے. اب جیسے فیضان مدینہ میں بھی گم شدہ چیزوں کا مکتب ہے اپنے عالمی مدنی مرکز میں, حرمین شریفین میں بھی ہے, مسجدین کریمین میں بھی گم شدہ چیزوں کے مکتب تو ہوتے ہیں. لیکن بس والا اگر اپنے اڈے پر ایسا کرے کہ بھائی اس بس کا جو اڈا ہے تو, لیکن اب چونکہ عوام میں اس بسوں کے تعلق سے کوئی ابھی تک ایسا عرف سنا نہیں ہے کہ کسی اڈے والے نے کوئی خوف خدا والا اڈا ہو اور اس نے یہ رکھا ہو, بلکہ اتنا کرپشن ہے اس فیلڈ میں کہ جس کی انتہا نہیں. یعنی کنڈکٹر تک وہ اس طرح چوریاں کرتے ہیں اور حرام خوریاں کرتے ہیں, سب نہیں لیکن بہرحال کرنے والے, کہ وہ ٹکٹ نہیں دیتے اور پیسے رکھ لیتے. جس پیسوں کا ٹکٹ نہیں دیا اس کا مطلب وہ اس کا حساب نہیں دے گا آگے, اس کے جیب میں قصدن نہیں دیا اس نے. پہلے تو ایسا بہت ہوتا تھا, میں نے دیکھا ہے, اب بھی ہوتا ہوگا, تو مزید اس کے دو چار طریقے بڑھ گئے ہوں گے کرپشن کے. تو ٹکٹ ہمیشہ لے لینی چاہیے, اس سے ہمدردی نہیں کرنی چاہیے یا چھوڑو چلو ٹکٹ نہیں, اس کا بھلا ہو جائے. بھلا نہیں ہو, اس کا برا کیا آپ نے, آپ نے گناہ میں مدد کی, آپ بھی گناہ کر دو اس نیت سے ٹکٹ نہ لے کر. اور کسی کو پتہ ہی نہیں کیوں ٹکٹ نہیں دے رہا, یہ نہیں ہے شعور تو وہ گناہ گار نہیں. تو یہ ایک صورت بن سکتی ہے کہ اگر یہ سارے بس والے مل کر کوئی ایسی ترکیب کریں, کیونکہ سب بے خوف نہیں ہوں گے, اس میں خوف خدا والے بھی ضرور ہوں گے کہ وہ طے ہو جائے کہ یہ اڈے میں اور فلاں جگہ یہ رکھا جائے, اور اس پر پھر ایک دیانتدار آدمی کو رکھنا ہوگا. نہیں انہیں کے سپرد کریں گے جو ٹکٹ تک نہیں دیتے تو وہ خود ہی مالک بن جائیں گے, اس کے پتہ بھی نہیں چلے گا سیٹ کو. اس میں اس شعبے میں علم کی بہت کمی ہے, معلومات کی بھی بہت کمی ہے. یہ مطلب یہ تو کوئی بیچارہ خوف خدا والا ہوگا جو پوچھ رہا ہے کہ کیا کیا جائے, ورنہ توبہ. وہ تو مال غنیمت سمجھتے ہوں گے اس کو کہ ہم کو مال غنیمت مل گیا. ہاں ایسی چیز جو پھینکنے کا عرف ہوتا ہے تو وہ چیز رکھ سکتے ہیں, جیسے کہ اب کوئی رسی کا ٹکڑا ہے, کوئی تنکا ہے, یا کوئی ایسی ٹوٹی پھوٹی چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں جو لوگ پھینک دیتے ہیں, تو وہ پھینکی ہوئی چیز جو ہے نا وہ لے لینے میں حرج نہیں ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. پاپا یہ اپنے بلال بھائی کا بھی ایس ایم ایس آیا ہے کہ جو بڑی بس کمپنیاں ہیں نا انہوں نے شاید اپنے یہاں اڈوں پر جو ان کے آفیسز بنے ہوتے ہیں وہاں انہوں نے شاید لارڈس کیا گمشدہ مکتب بنایا ہوا ہے. ماشاءاللہ لاسٹ گڈس, جی لاسٹ گڈز, تو انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے. تو اب اگر کسی کو کوئی جیسے کہ کچھ کسی کو اٹھا لیتا ہے اور اس کو جو ڈھونڈنے کا مسئلہ ہے, اور جیسے فیضان مدینہ میں کسی کوچز مل کے ابھی اٹھا کر اگر یہ گمشدہ مکتب میں جمع کرا دے تو یہ بری ذمہ نہیں ہو گیا؟ تو مسجد سے گمشدہ سامان یہ فیضان مدینہ بورڈ لگا ہوا ہے, جی. تو اب یہ تقریباً یہاں متکفین کو ہو سکتا ہے کہ پتا ہو کہ یہ گمشدہ سامان کا یہاں مکتب ہے. اب جس کو لقطہ ملا اس کو غور کرنے کی اجازت دی جائے گی کہ نہیں کہ یہ گمشدہ سامان جو جمع کر رہے ہیں دیانتدار ہیں یا اپنے لیے کوئی نیا رستہ نکالا ہے سامان حاصل کرنے کا؟ بابا یہ جو بڑی جو مین کمپنیاں ہوتی ہوں گی جیسے ایئر لائنز ہوتی ہیں یا اس طرح کی چیز ہوتی ہیں, جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کا سامان لگیج کھو جاتا ہے تو باقاعدہ ایئر لائن ان سے کانٹیکٹ کر کے بھی ان کو سامان واپس بھجواتی ہے, بلکہ ایئر لائن کی تو سروس ہوتی ہے کہ باقاعدہ وہ اس کو ٹوکن نمبر وغیرہ آپ دے دیں تو اس کی گاڑی آپ کے گھر تک سامان پہنچا دیتی ہے, ایسی سروسز بھی ایئر لائن دیتی ہیں. تو جو مین کمپنیاں ہوتی ہیں جو ایک ریکگنائزڈ کمپنیاں ہوتی ہیں ان کے اندر تو عموماً یہ تصور نہیں ہوتا ہوگا شاید کہ یہ سامان کوئی ہڑپ کر جائے گا ان کا عملہ وغیرہ. لیکن حج, حج کے مکتب ہوتے نا حج کے, جی بابا کر, ہاں معلم کے آدمی نے مجھے بتایا یہ شربت کی بوتلیں اور اب حاجیوں میں سامان سے نکال لیتے ہیں. اب کرپشن کہاں نہیں ہے یہ بولتا ہوں, اس لیے وہ یہ غور کرنے کی اجازت دینی پڑے گی کہ جو گمشدہ سامان کا مکتب ہے کیا یہ واقعی اس کے حقدار تک پہنچاتے بھی ہیں یا وہ اپنا گھر بھرتے ہیں, کیونکہ نقطہ اس کو ملا ہے تو یہ کسی کو یہ وکیل کرے گا تو یہ سوچنے کی اجازت تو دینی پڑے گی, بلکہ ہو سکتا ہے سوچنا واجب قرار دیا جائے اس کو کہ یہ کس کو سونپ رہا ہے, چور چپاٹی کو تو نہیں سونپ رہا جو انتظار کر کے بیٹا لاؤ میں پہنچاؤں گا اور وہ خالی جگہ چھوڑی دیش لاؤ میں پہنچاؤں گا دیش پہ اپنے گھر, خدا بہتر جانے. تو اس طرح گمشدہ جہاں مطلب وہی کہ دل مطمئن ہو جہاں یہ واقعی یعنی کہ دیانتدار لوگ ہیں اور پہنچا دیں گے تو اس کا حکم الگ, اور جہاں یہ ذنے غالب ہو کہ یہ کھا جائیں گے تو وہاں لکتے والا جس کو ملا وہ کیسے اس کو دینے کی ہم اجازت دیں گے, میری مطلب مجھے کچھ اس میں سمجھ نہیں آتی اس میں کیسے اجازت دی جائے گی. اور کرپشن کا نہیں ہوتا, کرپشن تو مسجدوں میں بھی ہوتا ہے, یہاں بھی یہ فیضان مدینہ میں نہیں ہوتا کرپشن, چور نہیں گھس جاتے ہر مسجد میں, ہمارے یہاں تو مسجدوں میں جوتے تک چوری ہو جاتے ہیں. حج میں طواف کے دوران بیلٹ میں سے پیسے کاٹ کے نکال لیتے ہیں, کرپشن تو ہر جگہ ہے کہیں کم کہیں زیادہ, تو اس لیے وہ غور و خوض کر کے کسی کو وکیل کرے تو یہ گمشدہ مکتب والے وکیل کہلائیں گے کہ اس نے اپنا لکتا اس کو دے دیا, تو اب یہ گمشدہ مکتب پر اس کا اطمینان ہے کہ بھائی یہ پہنچا دے گا تو دینا سمجھ میں آ رہا ہے, اور نہیں پہنچا گا اگر ذنے غالب یہ پھر بھی جان چھوڑانے کے لیے دے دیا تو یہ تو خود ہی مجرم ہے, اس نے کمزور وکیل تو کوئی بھی نہیں کرتا, مضبوط وکیل کرتے لوگ, وکیل نائب. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے سید محمد فیصل, میں کلفٹن باتھا لینڈ سے بات کر رہا ہوں. باپا جان میرا آپ سے ایک سوال ہے, کیا روزہ رکھنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں, ہر عمل خیر کے لیے نیک عمل کے لیے نیت ضروری ہوتی ہے, تو روزہ رکھنے کے لیے بھی نیت شرط ہے. بغیر نیت کے اگر کوئی صبح سے شام تک کھائے گا پیے گا نہیں تو اس کو بس وہ بھوک پیاس کے سوا کیا ملے گا, ڈائٹنگ ہو جائے گی, روزہ نہیں ہوگا. تو دن میں نیت ہونا کافی ہے, رات میں اٹھ کر سحری کھائی جیسے, تو یہ سحری بھی نیت ہی ہے. تو ذہن میں ہوتا ہے کہ سحری کیوں کھا رہے, تو کھانے کا کوئی ویسے تو معمول نہیں ہوتا رات میں اٹھ کر کھانے کا, تو یہی ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے کل روزہ رکھنا ہے رمضان ہے, تو یہ بھی نیت ہی ہے, الفاظ شرط نہیں ہے اس میں, دل میں نیت ہو کہ میں کل روزہ رکھوں گا. غروب آفتاب کے بعد سے یہ رمضان کے روزے کی نیت کا وقت شروع ہو گیا, سورج ڈوب گیا مغرب کی نماز میں مثلا اگر نماز کے دوران میں نیت کر لی روزے کی تب بھی ہو جائے گی, زبان سے نہیں دل میں کر لی تو ہو گئی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بابا جان سبی بلستان اللہ وبرکاتہ. بابا جان سبی بلستان سے آیا ہوں. میرا یہ آپ سے سوال ہے, نماز زہر اور عصر کی جماعت میں بلند آواز سے قرات کیوں نہیں کی جاتی, اور انشاءاللہ عز و جل داڑھی رکھنے کی پکی نیت بھی ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ شام میں تو وہ کفار شور کرتے تھے, یعنی سری کا پوچھا تھا انہوں نے زور و عصر. اصل وہ جن نمازوں میں جہری یعنی کہ بلند آواز سے قراءت ہے تو اس وقت وہ کفار وغیرہ شور کر کے کچھ مداخلتیں کرتے تھے. تو جو بلند آواز سے قراءت والی نماز ہیں تو اس کے وقت ان کا اندیشہ رہتا تھا کہ یہ شور کریں گے اور مطلب رکاوٹ بنے گی, تو اس لیے وہ بلند آواز سے قراءت کی جاتی تھی. اور جن اوقات میں سری نماز ہے تو وہ سونے کے اوقات, ان کے آرام کے اوقات یا ایسی مشغولیت کے اوقات. اب سری نمازیں جو ہیں اس ان اوقات میں کفار جاگے ہوئے ہوتے تھے, بازاروں میں موجود ہوتے تھے, شور مچاتے تھے, تکلیفیں دیتے تھے, تو ان کے شر سے بچنے کے لیے نمازیں سری رکھی گئیں تاکہ ان کو پتہ نہ چلے. اور مغرب کے وقت وہ کھانے وانے میں مصروف ہوتے تھے, عشاء کے وقت سو جاتے تھے اور فجر کے وقت بھی سوئے پڑے رہتے تھے, تو وہ نمازیں پھر جاری رہیں کہ ان کے شر کا کوئی خوف نہیں تھا. جزاک اللہ. جزاک. معروف وجہ واپا یہ لکھی, یعنی مشہور ہے کافی والی وجہ, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے جو وجہ لکھی ہے تو وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ دن میں جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی تجلی کا ظہور ہوتا ہے نا, خاص تجلی کا, تو اس میں جو ہے پھر قرآن پاک اگر پڑھا جاتا ہے آواز سے تو اس میں بھی جو ہے وہ حرارت اور تجلی دونوں ملتے ہیں نا. تو دن میں جو ہے چونکہ وہ یعنی جس کو بولیں گے حرارت, اور رات میں جو ہے وہ برودت ٹھنڈک کا وہ معاملہ ہے نا, تو یعنی اس طرح کی وجہ لکھی ہے کہ اس لیے دن میں جو ہے وہ سر رکھا گیا اور رات میں جو ہے وہ جہاں رکھا گیا. اب وہ ایز اٹ از الفاظ مجھے یاد نہیں, لیکن جو مفہوم کچھ مجھے یاد تھا وہ میں نے عرض کیا. سری وہ جو آہستہ قراءت کی جاتی ہے, جیسے زہر عصر میں سری ہوتی ہے, اس کو سری بولتے ہیں, آہستہ قراءت لوگوں کو آواز اس کی نہ جائے, اور یہ واجب ہے. اور دیگر جو فجر و مغرب, فجر مغرب و عشاء, اس میں جہری یعنی اتنی آواز سے کہ دوسروں کو آواز جائے, یہ جہری کہلاتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی, صل اللہ تعالی. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میرا نام محمد اسلم اتاری ہے, توسہ شریف پیر پٹھان کی نگری سے حاضر ہوا ہوں 30 دن کے اعتکاف کے لیے. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, مقدس تحریروں کا ادب کیا جاتا ہے, کیا قلم کا ادب بھی ہوتا ہے؟ مدنی پھول ارشاد فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ قرآن کریم میں کہے سورۃ القلم, چنانچہ قرآن کریم میں سورۃ القلم ہی میں پہلی آیت ہے, وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ, ترجمہ کنز الایمان، علم اور ترجمہ کنز الایمان، قلم اور ان کے لکھنے کی قسم، صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی خزائن العرفان شریف میں اس کے تحت لکھتے ہیں، اللہ تعالی نے قلم کی قسم ذکر فرمائی، اس قلم سے مراد یا تو لکھنے والوں کے قلم ہیں جن سے دینی دنیاوی مصالح وابستہ ہیں، مصلحتیں وابستہ ہیں دینی دنیاوی. ایک اور آیت کے تحت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ المنان تحریر فرماتے ہیں، علم و قلم اللہ تعالی کی بڑی نعمت ہے، کتابت یعنی لکھنا اس کا خاص کرم ہے، قلم اشرف شے ہے، اشرف من شرف والی، عظمت والی، عزت والی، خصوصاً علماء کا قلم جس سے دینی خدمات کی جائیں، ایسے قلم اور ان کا برادہ نجس یعنی ناپاک جگہ پھینکنا منع ہے. وہ برادہ اصل پہلے قلم جو استعمال ہوتے تھے وہ لکڑی کے ہوتے تھے اور اس کو چھیلتے تھے، جب نوک اس کی ڈیمیج ہو جاتی گھس جاتی تو اس کو پھر سے چھیلتے، تو اس کی چھیلن اس کا برادہ اس کا بھی احترام ہے کہ اس کو ناپاک جگہ پر پھینکنا منع ہے. علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں، اگر قلم کے لیے کوئی فضیلت نہ بھی ہوتی تو بھی اس کے قابل تعظیم ہونے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ یہ اللہ عز و جل کی کتب تحریر کرنے کا آلہ ہے. اللہ کی پیاری کتابیں جیسے قرآن کریم بھی قلم سے لکھا گیا، صحابہ کرام علیہ مردوان نے لکھا، کیونکہ اللہ تعالی کا کلام جو ہے وہ نہ اس میں آواز ہے نہ اس میں تحریر ہے، وہ اس کے پھر الگ احکام ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اب جو نازل ہوا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تو اب اس کی آواز ہے، اس کا لکھنا، یہ سب حدیث یعنی پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا. خیر تو یہ صحابہ کرام علیہ مردوان اس کو لکھا کرتے تھے، تو قلم کو وہ شرف حاصل ہے کہ جس نے قرآن لکھنے کی سعادت پائی، اللہ کی کتابیں لکھنے کی پائی سعادت، احادیث مبارکہ اس سے لکھی جاتی ہیں، تو یوں قلم جو ہے یہ قابل احترام شے ہے. تو اس طرح اب وہ سیاہی ہے، پہلے بھی سیاہی میں بھگو کر لکھتے تھے، اب وہ ٹیکنالوجی جدید ہے، اب اس کے اندر بھر دیتے ہیں سیاہی، تو اس سیاہی کا بھی ادب کیا جائے گا. غالباً فیضان سنت جلد اول میں مجدد الف ثانی شیخ احمد سر ہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک بار آپ استنجا خانے تشریف لے گئے اور فوراً باہر نکل آئے اور اپنے ہاتھ اس کی پوچھنے پر کیا ہوا، تو فرمایا کہ وہ میں قلم سے کام کر رہا تھا تو وہ لکھ رہا تھا تو وہ سیاہی کا ایک نشان میری انگلی پر ہے، تو میں اب اس سیاہی والی انگلی کو اپنی یعنی کہ وہ جگہ پر کیسے لگاؤں پردے کی، اس لیے میں نے کہا پہلے اس کو دھو کر اس کا پانی محفوظ کرنا یا اس طرح کا احترام. یہ کاٹ نکال کر عرض کرتے ہیں جب تک مل گئے سیاہی کے نقطے کا ادب. فیضان سنت جلد اول صفحہ 119 فیضان بسم اللہ. حضرت سیدنا محمد ہاشم کشمی یا کشمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں میں سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا مجدد الفسانی علیہ رحمت الربانی کی خدمت میں حاضر تھا. آپ تحریری کام کر رہے تھے, ضرورتاً بیت الخلا گئے یعنی واش روم, مگر فوراً واپس آ کر پانی کا لوٹا منگوا کر بائیں یعنی الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن شریف دھویا, پھر بیت الخلا یعنی واش روم تشریف لے گئے. بعد فراغت جب تشریف لائے تو فرمایا بیت الخلا میں جو ہی بیٹھا کہ میری نظر بائیں یعنی الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن کی پشت یہاں پڑی, ناخن پر, اس کو ناخن کی پشت کہیں گے جو نظر آ رہا ہے, بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن کی پشت پر پڑی جس پر قلم کا امتحان کرتے وقت کا یعنی قلم کو چیک کرنے کے لیے کہ کام کر رہا ہے یا نہیں, اس موقع کا سیاہی یعنی انک کا نقطہ لگا ہوا تھا. یہ چیک کرنے کا طریقہ یہ کہ جیسے یہ قلم کی وہ بھگوتے تھے اور یہ دیکھتے تھے کہ قلم کا نوک اب کارآمد ہے یا نہیں ہے, سیاہی گیلی ہے یا سوکھ گئی ہے, تو یوں یہ اب میں کیوں اپنا نقطہ لگاؤں پھر دھو نہیں سکا تو یہ یوں کر کے چیک کرتے تھے, تو اس سے نشان ہو جاتا تھا. پھر یہ حضرات اس کو مٹا دیتے ہوں گے, ظاہر وہ مٹانا رہ گیا ہوگا, تو اس لیے وہ یہ حکایت وجود میں آئی. تو قلم چیک کرنے کے لیے کام کر رہے تھے تو انہیں یا اس موقع کا سیاہی کا جو نقطہ تھا انک کا وہ نقطہ یا نشان لگا ہوا تھا, کیونکہ یہ اسی قلم سے تھا جس سے قرآنی حروف یعنی عربی زبان کے عربی زبان کے سارے جبکہ فارسی اور اردو کے اکثر حروف قرآنی ہیں لکھے جاتے ہیں, اس لیے بائیں یعنی الٹے ہاتھ کے انگوٹھے پر لگے ہوئے اس نقطے کے ساتھ وہاں بیٹھنا عدد کے خلاف تھا. حالانکہ بہت شدت سے پیشاب کی حاجت تھی مگر اس تکلیف نے پیشاب کی تکلیف کے مقابلے میں اس بے ادبی کی تکلیف بہت زیادہ تھی, لہذا فوراً باہر آ کر سیاہی کے نقطے کو دھو کر پھر گیا یعنی واش روم گیا. یہ ماشاءاللہ ہمارے بزرگان دین اس طرح قلم کا اس کی سیاہی کا ادب فرماتے تھے, پھر آج ہم جتنا ادب کرتے ہیں ہم کو معلوم نہیں, با ادب با نصیب. اب اگر کوئی اس طرح چلا گیا تو سیاہی لگی ہوئی ہاتھ پر تو یہ گناہگار نہیں ہوگا, یہ ادب کا معاملہ ہے کہ جتنا ادب کرے گا اتنا ترقی کرے گا. قلم کے تعلق سے ایک اور مدنی پھول قبول فرمائیے, مرآت جلد ششم یعنی چھٹی 6 صفحہ 334 اس پر وہ حدیث شریف ہے, حضرت سیدنا زید ابن ثابت سے فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم نے روایت حضرت زید ابن ثابت سے فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے کاتب یعنی لکھنے والا

خوف پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدر حسین اتاری اٹلی کے شہر میلان سے. پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، ہفتہ وار اجتماع میں گاڑیاں وغیرہ لاتے ہیں، ان کے اجارہ و چندہ وغیرہ کیسے کریں؟ کیا رہنمائی فرما دیں؟ اجارے میں گاڑی والے کو صحیح وقت بتایا جائے، اتنے بجے ہم چلیں گے اور اتنے بجے واپسی ہوگی. اب اس میں کوئی پانچ دس منٹ جو بھی عرف کے حساب سے اگر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو وہ چل جاتا ہے. ڈرائیور کو واپسی میں اگر گھنٹوں انتظار کروائیں گے اور وہ اس سے راضی نہیں اگر، تو پھر یہ عیب پیدا ہوا اور ایسا ہوتا ہوگا. تو یا تو ڈرائیور سے ترکیب بنا لیں لمبے وقت کی، کیونکہ راتوں اجتماع تو عام طور پر راتوں ہی کو ہوتے ہیں، رات کو ان کا کام نہیں ہوتا. تو آپ ان کو یہ اگر بول دیں گے نا کہ ہم مطلب آپ اجتماع میں بیٹھے پہلے دعوت دیں، اگر وہ نہیں مطلب تیار ہوتا پھر اس کو بولیں کہ آپ سو جاؤ ہم آپ کو جگہ دیں گے. مگر یہ کہ پھر بھی یہ بھی اجارہ درست تو نہیں ہوگا، جگہ دیں گے والا غالباً، اس کے وقت طے کرنا پڑے گا، وقت اتنے بجے ہم آپ کو جگائیں گے. یا وہ بخوشی اگر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جب بھی جگا دو گے مجھے کوئی حرج نہیں ہے، آپ مجھے فجر کے ٹائم پہ جگانا، میرے کو وہاں بھی جا کے سونا ہے، آپ اپنی عبادت کرو اجتماع میں جا کر. اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو اور الگ بات ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہوگا، کم ہوتا ہوگا. تو وقت کا اجارہ تو وقت طے کرنا ہوگا کہ اتنے بجے ہم آپ کو آپ کے ساتھ چلیں گے واپس. رکنے کے لیے ان کو روکتے ہیں نا یہ کہ تم ہمارا انتظار کرو ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، اور دونوں وقت کا اجارہ ہو گیا تو اب ایک تو زیادہ انتظار کروائیں گے. اچھا تو پھر یہ کہ اگر وہ جانا چاہے تو چلا جائے، اجارہ فسخ ہو جائے گا. اس کا صرف اس کو وقت بیان کر دیا جائے کہ ہم اتنے بجے واپسی جائیں گے اور آپ نے اتنے بجے واپس بھی لے کے جانا ہے، اور اگر تاخیر کی عرف سے ہٹ کر تاخیر کی دو گھنٹے لگا دیے جیسے واپسی کے لیے تو ڈرائیور تو پریشان ہوا یا نہیں؟ تو یہ کیا جی اس کا پھر معلومات کرنی چاہیے. چندے کے بارے میں سوال جواب میں ہو سکتا ہے اس کا سوال ہوگا. اب جیسے ٹیکسیوں کا رکشوں کا اب پتہ نہیں کہ یہاں نظام ہے یا نہیں، یہ ہاں وہی کہ یہ انتظار کرتے ہیں نا، میٹر اب بھی ہے انتظام، یہ اب میٹر کا سسٹم تو پاکستان میں نہیں، میٹر کا سسٹم نہیں ہے باہر ملک میں اس طرح، مطلب کہ جیسے میٹر چل رہا ہے اب آپ شاپنگ کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں تو اس کو پرواہ نہیں ہے نا، اس کا میٹر چل رہا ہے. تو جب میٹر چل رہا ہے تو وہ بھی فالتو وقت ضائع نہیں کرے گا، بھاگ بھاگ کے وہ آ جائے گا. تو اس میں اگر دیر ہو گئی تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ٹیکسی والے کو کوئی نقصان ہی نہیں ہے نا، اس کا تو فائدہ ہی ہے، میٹر بند چل رہا ہے اس کا. لیکن جہاں مطلب میرے کہ میٹر کا معاملہ نہیں ہے تو وہاں پھر عرف کا دیکھنا ہوگا کتنی دیر لگاتا ہے. لیکن اب صحیح مسئلہ اگر اس میں مل جاتا ہے چندے کے بارے میں سوال جواب میں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر انشاءاللہ ہمارے احسان بھائی تشریف لائیں گے تو ان سے کل دوپہر کو اگر آ گئے تو یہ دوپہر کا مسئلہ، دوپہر کو رات کا مسئلہ، رات کو ہی کوشش ہوتی ہے تاکہ حتی الامکان وہ حاضرین ناظرین مل جائیں گے. شاید ناظرین ناظرین ناظرین میں تبدیلیاں ہوتی ہوں گی رات اور دن کی. کئی ایسے ہوں گے دونوں وقت بھی سنتے ہوں گے مدنی مذاکرہ, اس میں کافی ہوں گے بھی دیوانے دونوں وقت. دونوں وقت کون کون سنتا اب تک سنتا رہا ہے, ماشاءاللہ بہت تعداد ہے ماشاءاللہ. جو نہیں سنتے ہوئے دونوں وقت سننے کے بار بار ایسے موقع ملتے نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالی بابا آپ کو مزید بہتری نظر آئے گی اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ. انگریز لگے دیں گے بہتری. جی بابا میں نے معلومات ابھی لی ہے. جی آئے مگر چلو پھرت بھی ہے اب وہ ایک تو کوالٹی ہوتی ہے. اچھا ابھی میں نے سہن دیکھا ایک ویڈیو کے ذریعے اپنے پاس, تو ایک ایسا مجھے لگا کل کے مقابلے میں بہتری ہے. لیکن خیر چہل قدمی کرنے والے کہتے تھے کہاں نہیں, عذر بھی ہوتے ہوں گے بعضوں کے بچاروں میں. انشاءاللہ سب مل کے انفرادی کوشش کرتے رہیں گے تو زیادہ سے زیادہ اسلام آباد کو علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا. نہیں آج بزرگوں کا مدنی مذاکرہ ہے. جی بابا اسی میں کچھ بزرگ مل جائیں گے نا تو چہل پہل وہ روک سکتے ہیں. انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہے نا آج بزرگوں کا مدنی مذاکرہ ہے, کیونکہ نوجوان جا کے روکتا ہے نا تو اتنا اثر نہیں ہوتا. اگر بزرگ 60-70 سال کے بزرگ جا کر اس کو کسی نوجوان کو بولیں گے نا کہ آپ اندر آ کر اندر, مطلب ہے کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں نعمتیں بٹ رہی ہیں اور آپ یہاں کہاں گھوم رہے ہو یار, یا گپ شپ میں لگے ہوئے آ کر بیٹھو یار, محبت سے کہیں گے تو, جھاڑ کے کہیں گے تو پھر مزہ نہیں رہے گا. اب مجھے وہ شہید مسجد والا وقت بھولتا نہیں ہے جب اثر تو مغرب اللہ کے دورہ برائے نکی کی دعوت ہوتی تھی, میں ان دنوں وہیں ہوتا تھا اور مغرب کے بعد بیان ہوتا تھا. بیان مغرب کی نماز پڑھ کر گیٹ پر ہمارے ایک بہت ہی کرم فرما اسلامی بھائی ہیں, وہ بڑی عمر کے, تو وہ گیٹ پر کھڑے ہوتے تھے بابا. نیچے کی اور اوپر کی منزل ان کے کھڑے ہونے پر مطلب ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ کوئی باہر جانے کی کسی کی ہمت نہیں ہو رہی, کوئی بالکل نارمل طریقے سے یہ سب کو نکی کی دعوت دیتے تھے کہ بیان سنو نا بیان سنو نا, اس طرح کا مجھے گمان ہے. اور لوگ ان کو نکل بھی جاتے تھے بعض لوگ, لیکن ایک تعداد ہوتی تھی جو ان کے مان میں روک جاتی تھی. ہاں رک جاتی تھی. تو ایسے بزرگ اس میں ہوں گے کہ جو یہ تعاون کریں تو بہت فرق پڑ سکتا ہے ان میں. اب چھانٹی کون کرے, جو لڑا لڑی والا بزرگ نہیں چلے گا اپنے کو, برف سے ٹھنڈا ہو ہاتھ جوڑ کے پیار سے وہ نوجوانوں کو بٹھائے تو میرا خیال ہے کہ کوئی ان سے اف بھی نہیں کرے گا, الجے گا کوئی بھی نہیں. وہ مسکراتے تھے جن کا میں عرض کر رہا ہوں. ہاں وہی بولتا ہوں کہ وہ مسکرانے والے بزرگ ہو نا, منہ پھلایا ہوا بھی نہ ہو مسکرا رہے ہوں اور پیار سے ہاتھ جوڑ کر پیٹ تھپک کر ماشاء اللہ ارے واہ بھائی ان شاء اللہ کر کے وہ محبت سے لے آئے نا اس کو, تو مدینہ مدینہ ہو جائے چہل پہل ساری ختم ہو جائے. اس میں اگر کوئی بول دے گا نا بابا جی چاچا جی تھوڑا سائڈ مٹو میرے کو جانا ہے, بابا ہوگا تو چاچا ہو کس کو بولا تو بابا چاچا, پھر گئے ہم لوگ. وہ پھر چاچا بھتیجا پھر کیس خراب ہو جائے. ملیں گے بابا ملیں گے, کوئی نوجوان ایسا بولے گا نہیں. ملیں گے آپ کو, غالب گمان ہے کہ نہیں بولے گا. بزرگوں سے لوگ احترام کرتے ہیں عموماً, مستی مذاق نہیں کریں گے. نہیں اگر وہ بابا فری ہوں گے تو یہ بابا کا امام بھی کھینچ لیں گے. بابا فری ہوں گے تو بابا اگر سنجیدہ اور مسکرا کر نرمی سے بات کریں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چہل پہل کی ٹیبلٹ یہ بابا ہے. یوں ہاں یہ ٹیبلٹ کھلا دو ان کو, یہ بابا کو دیکھ کر شرافت کے ساتھ یوں بیٹھ جائیں گے. آ رہے بیٹھو بیٹھو بیٹھ جا بیٹھ جا, پھر بابا گئے تھے پھر کھڑے ہو جائیں گے, پھر بابا نکلے گیا پھر بیٹھ جائیں گے, یا پھر یہ آگے بھی ہو جائیں گے اور یہ جو آپ کا منظر جو ہے نا یہ خراب نہیں ہوگا یہاں کا. بابا خیر خواہ, بابا خیر خواہ کیسا ہونا چاہیے یہ بھی صبح رات کی بات چھوڑ رہے ہیں. ہمارے پاس ویسے ویسے ہمارے بزرگوں کے سوالات تو ہیں, انہیں کے اپنے کیے ہوئے سوالات ہیں. نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ باباؤں کو بھی بٹھانا پڑے گا, بابا تھوڑی دیر تو بیٹھیں گے. ہاں یہ تھوڑی دیر ویسا توجہ سے بیٹھیں گے نا پھر یہ بابا ہے, ان کو کوئی سمجھا بھی نہیں سکتا. ان میں بھی خیر خواہ ہونے چاہیے, نوجوانوں کو تو ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دیں چل. کوئی ان سے بڑا بابا ہو نا مسکرانے والا تو ان کو بھی کنٹرول کرنا پڑے گا شاید. دیکھیں کیا ہوتا ہے, کیونکہ پہلے جب ہم نے وہ کیا تھا نا بزرگوں کا مدنی مذاکرہ بنام بڈھائیت, تو اتنے آگے تھا ہم نے ٹائم بھی رکھا تھا کہ اتنے بجے تک, مطلب یعنی کہ وہ جمع کرانا ہے, وہ ٹوکن ملے گا, ملاقات کر, سب ترکیب تھی. لیکن وہ ٹائم ختم ہونے کے بعد بھی رش لگا, ٹائم ختم ہونے کے بعد جب یہ منع کیا ان کو کہ اب ٹائم ختم ہو گیا, تو یہ انہوں نے مطلب جو میز اور جو بھی ان کی چیزیں تھیں فرنیچر وغیرہ وہ مجھے پتا تھا الٹ پلٹ کر دیا تھا کہ بابا انہیں یہ بابا ہے, مطلب الٹ پلٹ کر دیا گا, ہم کو کیوں نہیں دو گے, لڑا لڑی کر دی تھی, اور ان کو سمجھانا بھی مشکل. اللہ خیر کرے گا, اب یہ چونکہ احتکاب میں تو امید ہے کہ ان میں کچھ نہ کچھ نرمی ہوگی, اور سب گرمی والے ہوتے بھی نہیں, نرم بابے بھی ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں, نرم بھی ہوتے ہیں, مکس ہوتا ہے. تو مدنی ماحول سے باقاعدہ اب وابستہ رہیں گے نا, اجتماع میں بھی آتے رہیں گے اور سارا سال مطلب ترکیبیں رہیں گی, قافلوں میں سفر رہے گا تو انشاءاللہ نرمی آ جائے گی. لیکن قافلوں میں سفر میں بھی بعض اوقات پورا قافلہ ڈسٹرب ہو جاتا ہوگا, ایسا بھی ہوتا ہوگا. لیکن یہ بھی نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ ان کا احترام کریں, احترام کریں گے تو کوئی مطلب زیادہ مسائل نہیں ہوتے, ان کی مرضی کا خیال رکھیں گے اب یہ تو انشاءاللہ وہ ترکیب بن جائے گی, حکمت سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. آج رات ہے اور یہ میری برادری ہے اور میں ہوں انشاءاللہ, میں یعنی برادری عمر کے لحاظ سے, جیسے خاندانی برادری نہیں مراد میری, برادری کہوں کیٹیگری کہوں کیا کہنا چاہیے, کیٹیگری تو انگلش لفظ ہے, برادری لفظ بنتا نہیں ہے یہاں نہ عرف ہے اس پر کہ بوڑھوں کی برادری کہلاتی ہو, برادری بوڑھا برادری بولتے ہیں, برادری بولتے ہیں, ہم پیشہ, ہم مشرب, ہم عمر, ہم عمر بھی نہیں ہے نا, کوئی 80 سال کے ہیں, کوئی 60 سال کے ہیں, 50 سال تک کی گنجائش رکھی ہے ہم نے, 50 سے لے کر اوپر جتنے بھی ہو, ہم عمر نہ ہوا, یہ بزرگ برادری. تب میں بزرگ برادری کا فرد کیسے بنوں, بزرگی نہیں ہے نا میرے میں, تو میں بڈھا برادری کا فرد ہوں, ہم طبقہ نہیں سمجھیں گے نہیں. خیر, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی بھی باپا یہ جو ہمارے بزرگ ساتھی ہیں یہ پوچھ لینا مدنی مذاکرے میں تو شامل ہیں, ان کو کچھ دکھائے بابا مل کے جی, کہ مفتی قاسم صاحب سے معلوم کر لیے. ابھی بھی ہمارے بری عمر کے حضرات جو ہیں یہ شامل تو ہیں, ابھی نہیں باہر نکلتے کل کے لیے رات کے لیے. جی جی, ابھی یہ بڑی عمر کے ہمارے حضرات ہیں شامل تو ہیں ہمارے ساتھ, ان کو کچھ دکھائیں گے ان کو بچوں کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ. سبحان اللہ, یہ ایک پیارے پیارے مٹھے اسلامی بھائیوں, میرے نوجوانوں, میرے بزرگوں, جتنے بھی اسلامی بھائی یہاں جمع ہیں, میں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں, چلو اسکرین پر. ایسے یہ چہل قدمی روک کر اندر آنا پڑے گا ان کو دیکھنے کے. امیر اہل سنت جب بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کیا انداز ہوتا ہے. سبحان اللہ, سیدی اتارا, سیدی اتارا, مرشدی اتارا, پارا سکھیا مرحبا, سکھیا مرحبا, سکھیا مرحبا, اتنا پیار آپ کر رہے تھے نا, یہ تقریباً سب دیکھ رہے ہیں. کیوں کیوں نہیں کروں؟ مجھے بچے پیارے لگتے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس جو ابھی ہم نے منظر دیکھا اس عنوان پر رات کو سوال کروں گا میں. سوال ابھی نہیں, سوال رات کو کریں گے. یعنی ایسا بزرگوں کا مدنی مذاکرہ اور مدنی منوں کے متعلق سوالات. انشاءاللہ رات کو مدنی منے بھی ہوں گے مدنی چینل پر, ہمارے اور بزرگ بھی ہوں گے, بزرگ اسلامی بھائی بھی ہوں گے, بزرگ اسلامی بہنیں بھی ہوں گی. کیا بات ہے, جو سوال نہیں کریں گی. نہیں, وہ سوال نہیں کریں گے, مدنی چینل پر سنیں گے اپنے اپنے گھر میں. یہ وضاحت ہو جائے نا جی. تو انشاءاللہ تعالی رات کو سوال کریں گے. ہمارے پاس اور بھی امیر سنت کے کافی مناظر ہیں, انشاءاللہ وقتاً فوقتاً دکھاتے رہیں گے. ایسا کہاں کہاں لے کے جائیں گے؟ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی, نکالیں ابھی ہم نے ہمارے متقفین کو ناظرین کو دکھا دے رہیں گے. چلیے سوال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میں محمد عمران حسین عطاری بنگلہ دیش جامعت المدینہ ڈھاکہ سے کہہ رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جائے نماز میں کیا پہلا دو اشارہ کا اعتکاف ہو سکتا ہے؟ شریعی رہنمائی فرما دیا. اعتکاف اسلامی بھائی کا مسجد میں ہوتا ہے, مرد کا. مسجد سے باہر جائے نماز میں اعتکاف ہوتا ہی نہیں, چاہے وہ پہلے اشارے کا ہو چاہے کسی اور وقت کا اعتکاف. وہ جو اعتکاف ہے نا سنت اعتکاف, ایک لمحے کا بھی ہو سکتا ہے, سارا سال جب بھی کر سکتے ہیں رات دن میں, تو وہ بھی سنت اعتکاف کہلاتا ہے. نوئی تو سنت والے اعتکاف کرتے نا, تو یہ مسجد شرط ہے اس کے لیے, جائے نماز میں نہیں ہوگا اعتکاف. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے ایک سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید عبد الروشا اتاری جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ. باپا جان میرا سوال یہ ہے کہ ایک مرتبہ کا پڑا ہوا قرآن یا اسی طرح کے دیگر اعمال خیر کا ثواب بار بار ایصال کر سکتے ہیں؟ نیز اپنا پڑا ہوا یا کسی کا دیا ہوا ثواب دونوں کی رہنمائی فرمائیے, جبکہ آپ کو دیکھا گیا ہے کہ آپ ہر مرتبہ عمر بھر کی نیکیوں کا ایصال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ میرے پاس موجود نیکیوں کا ثواب, عمر بھر کا لفظ کم بول رہا ہوں. اب یہ کہ اس میں بعض علماء ہمارے یہ فرماتے ہیں کہ ایک بار جو ایصال ثواب کر دیا اسی نیکی کا دوبارہ ایصال ثواب نہ کیا جائے. یعنی ایک دفعہ چاہے ایک کو کیا یا سب کو کیا, ایک مرتبہ میں جو کر رہا ہے کر لے, دوبارہ نہ کرے. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ کر سکتے ہیں. میں نے بیچ کی رالی میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس موجود نیکیوں کا ثواب, البتہ ایصال ثواب سے نیکیاں ضائع نہیں ہوتی, لیکن جو منع فرماتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر ایسا کرنا درست ہوتا تو یہ تو اتنا پیارا کام ہے, تو اس کے بارے میں کوئی روایت کیوں نہیں ہے, کوئی بزرگوں کا عمل کیوں منقول نہیں ہے. وہ اس طرح کے دلائل ارشاد فرماتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد نعیم صدیقی اتاری مرکز اولیاء لاہور. پیارے باپا جان دی بارگاہ چ عرض ہے کہ باپا جان تانو ویکھیا گیا ہے کہ نماز دے ٹائم تسی کتھائی چادر اتار کے زمین تے رہ دیندے ہو, ایندے ہی کی حکمت ہے؟ باپا جان رہنمائی فرما دو, استقامت کی دعا فرما دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اپنے اس طرح لپٹی ہوئی چادر نماز میں اگر ہو تو حرج نہیں ہے, لیکن میں وہ مانے ہوئے خوشبو ہوتی ہے, رکاوٹ ہوتی ہے نماز میں, اس لیے اس کو ہٹا دیتا ہوں. اب اگر یوں رکھی ہو جسے دونوں سرے یوں بازوں کے ہوتے تو پھر تو نماز مقرر تحریر میں ہو جائے گی. اگر یوں ہے تو صحیح ہے, کوئی کراہت نہیں ہے, تحریر میں ہے. اس طرح جب دو سرے لٹک رہے ہوں تو یہ مقرر تحریر میں ہے. چادر سر سے بھی یوں لٹکی ہوئی ہے تو یہ مقرر تحریر میں نماز ہوگی اس سے. اچھا, اور اگر یوں لٹکی ہوئی ہے ایک کندھے پر اور ایک سرا پیٹھ پر آ رہا ہے ایک سرا پیٹ پہ آ رہا ہے, اس طرح بھی لٹکاتے نا, تو یہ بھی مقرر تحریمی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شعیب اتاری باب المدینہ کراچی سے. امیر سنت کی بارگاہ میں سوال آ رہے کہ اگر کسی مسجد میں غوث پاک کے لنگر کے لیے چندہ جمع کیا جاتا ہے تو کیا اس چندے سے غوث پاک کے لنگر کھلانے کے لیے جو برتن تھال وغیرہ استعمال ہوتے ہیں اس چندے سے وہ تھال وغیرہ بھی لے سکتے ہیں یا وہ چندہ صرف کھلانے میں ہی صرف کیا جائے گا؟ براہ کرم مدنی پھول ارشاد فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر چندہ نیاز کے لیے کیا کہ ہم لنگر کھلائیں گے تو چندے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے جس مد میں یعنی جس عنوان پر جس کام کے لیے چندہ کیا گیا اسی میں صرف کرنا خرچ کرنا واجب ہوتا ہے. تو برتن کے نام پر لیا نہیں گیا اور برتن سب اس سے خریدتے نہیں ہیں, ہم بھائی لنگر کریں گے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیکوریشن سے کرائے پر البتہ لوگ برتن لیتے ہیں. اس چندے کے پیسوں سے کرائے کے برتن لے سکے گا یا نہیں؟ یہاں کچھ اٹکن ہو رہی ہے کہ جیسے کہ لوگ جو جنرلی نیاز کرتے ہیں نا, عوامی نیاز کھچڑا اور یہ کرتے ہیں اور اس میں چندہ کرتے ہیں, اس میں یہ شامیانے بھی لگاتے ہیں, قناتے بھی لگاتے ہیں, دریاں بھی لیتے ہیں، تھال بھی لیتے ہیں، جگ اور گلاس بھی لیتے ہیں، ہر اسی رقم سے لیتے ہوں گے، انڈرسٹوڈ ہے، اس کے لیے الگ سے چندہ تو نہیں کرتے ہوں گے، لیکن اب وہ صراحتن مسئلہ معلوم نہیں ہوئے کہ یہ سب کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، عقلن تو عقل تم بولے تو وہاں بول دوں گا میں، لیکن کچھ انشاءاللہ اس کو لکھ لیں، معلومات کر لیتے ہیں انشاءاللہ. مگر برتن خرید لینا یہ اور چیز ہے، خریدنے کا تو عرف نظر آ نہیں رہا، یہ ڈیکوریشن کا سامان لیتے ہیں. جیسے ہم لنگر رضویہ کے نام پر چندہ لیتے ہیں، وہ اس پر بھی یہی کہ ہم ذرا کھلا سکتے ہیں، اس میں سے برتن خریدنا یہ تو نما تو مشورہ کرنا پڑے گا. اب جس کو دیکھو روٹی پکڑ لیتا ہے، روٹی کا ٹکڑا رکھ لیتا ہے تبرک میں، تو میرے سامنے آتے تو میں سمجھاتا رہتا ہوں کہ میری ذاتی ملک تو ہی نہیں، تو آپ کی اجازت ہے، میری اجازت کیسے ہوگی، میرا ہے ہی نہیں. تو یہ اسی لیے اس کو یا کھا لیا جائے. اب وہ سحری کے ٹائم میں آخری وقت میں دکھاتے ہیں بعض لوگ، میں سب سنتے بھی نہیں ہیں، جو ٹیل رہے وہ بھی نہیں، وہ شاید یہ حرکتیں کریں. سمجھاتا رہتا ہوں کہ یہ روٹی اب بھلے اب رکھ لو اور افطار میں کھا لینا، مطلب گھر نہیں لے جانا، اس کو لے نہیں جا سکتے. سمجھ میں یہی آتا ہے، ہم بھلے بولتے ہیں کہ یہ اختیار دے دو وہ اختیار دے دو، لیکن نہ مطلب ہے نا کہ چندہ لینے جو جاتا ہے اس کی اتنی ہمت ہوتی ہے عطیات لینے والا کہ اس کو سمجھائے، نہ دینے والا بعضوں کا اتنا سمجھتا نہیں ہے، یہ لو نیاز میں ڈال دینا، اب اس کو کون سمجھائے، کیسے سمجھائے کہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں، روٹیاں بھی لے جاتے ہیں، دم بھی کرتے ہیں، اور مطلب پھر اس لیے وہ ذہن بنتا نہیں ہے کوئی روٹی کا ٹکڑا اس میں سے اپنے گھر لے جا سکے، کہ جس کام کے لیے چندہ لیا جائے اسی کام میں اس کو خرچ کرنا واجب ہوتا ہے. بچ گیا تو اب اس کا ہے، غلط تو اس کا خرچ کیا، مس یوز کیا، تو جس سے لیا ہے اس کو پھر وہ تاوان بھرنا پڑے گا، اتنی رقم اس کو دینی پڑے گی، یا وہ معاف کر دے اپنی مرضی سے تو وہ ایک الگ بات ہے، یا کہہ دے کہ بھائی فلاں کام میں اس کو ٹھیک ہے خرچ کر لو آپ، تو وہ اس کی اجازت پر موقف ہوگا. اب چونکہ یہ عام لنگر ہوتا ہے اور اس میں وہ اپنے کیا بولتے ہیں وہ اکاؤنٹ نمبر بھی چلتے ہیں، اب یہ سب تھوڑی ان باریکیوں کو سمجھتے ہوتے ہیں، یہ جمع کروا دیتے ہیں، تو ہم اگر کوئی اچھی نیت کرتا بھی ہے تو اس کا بھی کام پتہ چلتا ہے ہم کو، اس کی نیت اس کے ساتھ ہی وہ لے جاتا ہے. ہمیں کوئی بول دے کہ بھائی اس کو اس طرح آپ کو ہر طرح سے آپ کر سکتے ہیں، ہر نیک اور جائز کام میں خرچ کر سکتے ہیں، تب تو چلو یہ اس اتنی رقم کی اجازت ملی، لیکن یہ پھر بھی سارے مکس ہوتے ہیں پیسے، جنہوں نے کوئی اجازت نہیں دی ہوتی وہ خالی وہ لنگر رضویہ کے لیے دیتے ہیں، تو اس لیے وہ لے جانے کا مسئلہ بالکل ہرگز نہ کریں. اسی طرح یہ جو بوتلیں پکڑ پکڑ کے وہ لے جاتے ہیں کچل دیتے ہیں، یہ بوتلیں بکتی ہیں، بوتلوں کی بھی قیمت ہوتی ہے، اس کو بھی ضائع نہ ہونے دیں اور دم کروا کر وہ لے جانے کی تکلیف نہ فرمایا کریں، کیونکہ یہی بوتل ہم بار بار استعمال کر رہے ہیں نا، نئی نئی تھوڑی خریدتے ہیں، پانی بھر بھر کے آپ کو پلاتے رہتے ہیں، اور یہ ویسے کام آتی رہتی سارا سال سمجھو، بڑی راتوں میں کام آتی ہے، شب براعت میں جیسے روزہ افطار کرتے اس میں کام آتی ہے، آئندہ رمضان میں ہو سکتا ہے کام آ جاتی ہو، یا کباڑی کو بیچ کر کوئی پیسے آ جاتے ہوں گے وہ اپنے عطیات میں جمع ہو جاتے ہوں گے. تو یار فیضان مدینہ کو دو، اب وہ لینے کے لیے آئے مطلب اس کو دو، آپ بھی لنگر رضویہ میں حصہ لیں، کچھ نہ کچھ آپ یہاں مطلب ماشاءاللہ دو ٹائم کھا رہے ہیں، میں آپ کو مطلب یہ لازمی قرار نہیں دے رہا، میں ترغیب دے رہا ہوں، آپ بھی ڈالیں کچھ یار اس میں، مطلب اب پیسے ختم ہو جیسے پانی ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے تو ہڑتال بھی آپ لوگ کریں گے، بے احتجاجی جلوس نکالیں گے، ہم کو کھانا دو کہاں سے کھلائیں گے آپ کو، تو اس لیے وہ پانی ختم ہو گیا، اس سے نصیحت حاصل کر کے لنگر رضویہ کا اکاؤنٹ ختم نہ ہو، تو اس کے لیے آپ اپنی جیب میں تھوڑا ہاتھ ڈالیں، جو کچھ بھی آپ سے بن پڑے اپنے جو اعتکاف کی مجلس کے ذمہ داران ہیں ان سے ترکیب بنا کر جمع کروا دیں. آپ کی ایسی اگر کوئی ناظرین بھی ہمارے اگر سن رہے ہیں ناظرین، تو وہ بھی کرم فرمائیں اور ہمارے یہاں 1.5-2 کروڑ روپیہ خرچ تقریباً رمضان کا اندازہ ہے، یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ. اب یہ فیصلے ختم ہو گئے تو اب کیا کریں گے, ہوا کھلائیں گے اور کیا, چلے جائیں گے اپنے گھر پہ تو ہمارا نظام درم برم ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ آپ تعاون کریں گے تو, اور سارا اس سال ہم کو ضرورت پڑتی رہتی ہے لنگر رضویہ کی, رمضان ہی کے مد میں نہ دیں کہ یہ بھائی شہری افطاری کروا دو, آپ ہمیں مطلقاً دے دیں نیاز کے نام پر, یا جس طرح نیک اور جائز کام پہ, تو اس کو بچ گئے تو ہم پھر آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے, تو ہم سارا سال اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کی باپا مطلب کہ آپ نے جو ترغیب دلائی ہے اس کی پوری ایک تفصیل تیار کی گئی ہے کہ ایک متقیف کا کتنا خرچہ ہوتا ہے, اور مطلب یہ دو ٹائم کا کیا ہوتا ہے ماہانہ, پھر آخری جو عشرے کا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے, تو اس کی پوری تفصیل ابھی وہ پچھلے دنوں اس میں سحری والا جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں بیان کی گئی تھی. اب یہ ہے کہ اب اگر کوئی پیسے ویسے ختم ہو جائیں تو آپ تو یہ کیا مطلب یوں ہے یہ پیار محبت میں نہیں یوں کر سکیں گے کہ احتجاج نہیں ہڑتال وغیرہ نے یوں جی اپنے بولے کہ پھر آپ بھی احتجاج کرو گے نہیں یوں کرو گے یوں کرو گے, تو ایسی حالت میں بھی کیا اپنے تو ترکیب ہے نہیں ہے ہڑتال کی, ہڑتال کریں گے احتجاج کریں گے, یہ مطلب پانی میں بھی تو انہوں نے مطلب ٹھیک ٹھاک بڑبڑاہٹ کیا ہوگا, بڑبڑاہٹ تو یہ بڑبڑاہٹ ہو گیا. وہ ہڑتال مروجہ ہڑتال تو ظاہر کہ مراد بھی نہیں ہے, اندر کیا کس کی دکان بند کروائیں گے, کس سے دادا گیری کریں گے, یہ سبھی مبتلا ہوں گے اس میں, کیونکہ یہی سحری افطاری کا ہی ہلکا کامیاب ہے 100%, باقی آپ لاکھ سمجھاؤ گھومے پھریں گے وہ کھانا کھائیں گے اس میں گھومے کے پھریں گے نہیں, وہ بڑی توجہ کے ساتھ خوشی اور خوشو کے ساتھ کہہ دوں میں کہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. یہ بابا آپ کو تفصیل ہم بتا دیں, ذرا دکھائیے اسکرین پر ایک ایک کر کے, یہ 30 روزہ اجتماعی اعتکاف میں ہونے والے سحری افطاری کے ایک دن کے اخراجات آپ کے سامنے ہیں. افطاری میں کیلے جو ہم منگاتے ہیں وہ 90,000 روپے تقریباً, 2,000 کم 92,000 جی اللہ, اچھا ایک دن کی افطاری یہ 5,00,000 روپے تقریباً, یہ سب تقریباً ہے, 19-20 کا فرق آ سکتا ہے. سحری 3,50,000, روٹی 84,000, ایک دن کی سحری افطاری کا مکمل خرچ آیا 10,12,000 روپے. مزید تفصیل دکھائیے, ایک ایک متقیب کا ایک دن کی سحری افطار کا خرچ 150 روپے, 50 متقفین کا ایک دن کی سحری افطاری کا خرچ 7,500 روپے, 100 کا 15,000, 500 کا 72 جمع 3 75,000, اور 1,00,050,000. یہ تفصیل آپ نے دیکھی, یہ الگ الگ تفصیل بنانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات بعض اسلامی بھائی ہوتے ہیں کہ جناب میں 100 متقفین کی ترکیب بنانا چاہتا ہوں, تو میں 1200 کی بنانا چاہتا ہوں, تو یوں مطلب کہ یہ اتنی بنا چاہتا ہوں, یا میں پورے ماہ رمضان میں جتنا بھی خرچہ ہوگا سارا میری طرف سے لے لیجئے, تو یہ الگ الگ عاشقان رسول ہو سکتے ہیں, تو ہم نے الگ الگ آپ بولو کہ روٹی میری طرف سے, تو بولے کہ کیلا میری طرف سے, تو یہ میری طرف سے, آپ کو جو سمجھ آئے آپ کی طرف سے, ہم نے آپ کے سامنے پورا بریک اپ نکال کے دے دیا کہ یہ ہے اور ساری تفصیل یہ ہے, اور یہ ہمارا اکاؤنٹ نمبر ہے لنگڑے رضویہ کا. اور کھانے والے سارے متقبین نہیں ہوتے, کھانے والے متقبین, اور اس میں ہم زکات کا روپیہ بھی نہیں لیتے, زکات فطرہ وغیرہ نہیں چلے گا اس میں. تو یہ آپ کی سہولت کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ پورا جس کو ہم بریک اپ کہتے ہیں وہ نکال کر آپ کو دے دیا, ایک متقف سے لے کر کیلے اور پورے ماہ رمضان کی سحری افطاری تک. اب آپ آگے بڑھیں اور حصہ لیں, متقفین اپنے طور پر لنگر رضویہ میں حصہ لیں, اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں وہ بھی اپنے طور پر اس میں حصہ ملانے کی کوشش کریں, اور پیغامات بھی بھیجیں, ذمہ داران سے رابطہ بھی کریں, اکاؤنٹ نمبر بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. دیکھیے میں مالیات کے اگر ذمہ دار سننے تو ان کو مشورہ دے دوں, یاد آیا اس لیے کہ جو رمضانوں میں دیتے ہیں نا یہ عموماً سحری افطاری کی نیتیں ہوتی ہیں, اس کو سارا سال اس رقم کو استعمال نہ کیا جائے. ہاں اگر دینے والے سے اگر صراحتاً بات چیت ہو گئی تو پھر اس کو الگ اس کے اکاؤنٹ میں رکھے کہ اگر وہ بچ گیا تو ٹھیک ہے اور مواقع پر استعمال کیا جائے گا, ورنہ یہ جو آنکھیں بند کر کے جو دے دیتے ہیں نا یہ سحری افطاری کے نام پہ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ سحری افطاری کے لیے دیتے ہیں, اور اس رقم کو اگر بچ گئی تو سنبھال کے رکھنا ہوگا اور آئندہ سال پھر سحری افطاری میں رمضان میں استعمال کیا جائے, رمضان کے علاوہ نہ کیا جائے, کہ رمضان کے علاوہ سحری افطاری کم ہوتی ہے. مسائل کا معاملہ سب پیچیدہ ہے اور عوام کے معلومات کا اتنا برا حال ہے کہ جس کی حد نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ عالمی مدنی مرکز کے لیے بتایا گیا, باقی جہاں جہاں اعتکاف ہوتے ہیں وہاں کے الگ الگ بھاؤ ہوتے ہیں. مسئلہ سب کے لیے یہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ رمضان میں اعتکاف میں جو لوگ دیتے ہیں سحری افطاری, رمضان ہی میں اس کو استعمال کر لیا جائے, اگر بچ گیا تو آئندہ رمضان میں کر لیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, محمد ریاض عطاری پنجاب ضلع گلزار طیبہ سائیوال سے بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مردے کو غسل سے پہلے استنجا کے لیے ڈھیلے استعمال کیے جاتے ہیں, یہ استعمال کرنا کیسا؟ اور مردے کے زیر ناخ بال مڑتے جاتے ہیں, یہ کرنا کیسا ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استنجا نہیں ہے استنجا, اور ڈھیلا نہیں ڈھیلا. تو میت کو ڈھیلا دینے کا تو کہیں نہیں پڑا میں, کہ اس کو وہ جگہیں تو دھوئی جاتی ہیں پانی سے, اس کو دھو لیا جائے, اور ڈھیلے سے استنجا اس کو نہ کروایا جائے. اچھا, بال اب خود بخود جھڑتے ہیں, وہ غسل کراتے ہیں. اچھا, یہ بال کا کچھ فرما رہے تھے, بال اڑتے ہیں اس کے. نہیں بابا, مونڈنا مونڈتے ہیں بابا. اچھا, بال مونڈتے ہیں. توبہ توبہ توبہ, یہ تو داڑھی بھی مونڈتے ہیں بعض جگہ میت کی شیو بناتے ہیں. توبہ, یعنی کہ جہالت بھی کہہ کر نہیں آتی. تو یہ تو بالکل, یعنی کہ اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. بال توڑنا بھی اجازت نہیں ہے میت کو, میت کو زینت نہیں کروا سکتے. تو بہرحال یہ کہ بال مونڈنا میت کے یہ جائز نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا, ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے جو ارشاد فرمایا کہ وہ جو رمضان مبارک میں جو دیتے ہیں وہ اسی رقم کو رمضان میں ہی خرچ کیا جائے, سال بھر کچھ نہ کچھ سلسلہ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی اسلامی بھائیوں کا سحری افطاری وغیرہ کا رہتا ہے, مدنی انتجا ہے کہ اگر اس کو اس میں بھی اجازت کی کوئی صورت بن جائے. ہاں, اگر کوئی واقعی ایسا دینے والا ہے جو ہمیں کہتا ہی یہی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے صرف رمضان ہی میں اس کے علاوہ نہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر اس کے لیے, لیکن مطلقاً اگر ہمیں اجازت ہو کہ ہم یہ رقم جو ہماری جمع ہوتی ہے یہ ہم سال بھر جو بھی ہماری سحری افطاری کی ترکیب ہوتی ہے, پھر اسے متقف ہوتے وہ سحری کرنے والے ہوتے بھی ہیں نہیں بھی ہوتے ہیں, لیکن مطلب عنوان ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ کا سحری کے وقت کچھ ترکیب ہوتی ہے یا جس کی بھی ہوتی ہے اسلامی بھائیوں کی, تو اگر اس کے لیے بھی اجازت ہو. میں نے عرض کیا سارا سال کا, لیکن جو صراحت کرے انفرادی طور پر بس اسی کا سارا سال سمجھا جائے, باقی ہمارے کہنے سے نہ سمجھتے ہیں نہ سب سنتے ہیں کچھ, مطلب ایسا ہے نہیں. وہ ساری افطاری بس یہ رمضان کی, جیسے زکوٰۃ رمضان میں نکالتے ہیں اللہ کے بندے, حالانکہ زکوٰۃ کا رمضان سے تعلق نہیں ہے لیکن رمضان ہی میں نکالتے ہیں. زکوٰۃ کا تعلق سال پورا ہونے پر ہے, چاہے وہ محرم میں سال پورا ہو. جس تاریخ, جس گھنٹے, جس دن, جس منٹ پر وہ مالک نصاب ہوا, اگلے سال اسی تاریخ کو, دن نہیں, ہاں اسی تاریخ, اسی گھنٹے اور اسی منٹ پر اس کا وہ نصاب پورا ہوگا, سال پورا ہوگا, زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی. رمضان کا انتظار کرے گا تو گناہگار ہوگا. تو اس کے لیے اسلامی سال کے حساب سے, ہجری سن کے حساب سے. یہ تو آپ نے لوگوں کی سوچ کی ایک ترجمانی کی. اگر یہی نہیں ہو سکتا جیسے کہ اگر رمضان مبارک کی اگر کوئی سحری اور افطاری میں دینا چاہے تو اس کا اکاؤنٹ, اب یہ ہمارا اکاؤنٹ ہے لنگر رضویہ کا اکاؤنٹ ہے بابا. اب پورا سال الحمدللہ عزوجل عاشقان رسول کے ساتھ یہ کھانے پینے کی ترکیب کا سلسلہ, خیر خواہ کی ترک سلسلہ رہتا ہے. اب یہ لنگر رضویہ کا جو اکاؤنٹ ہے جس میں ہماری صراحت ہے کہ اس میں زکوٰۃ فطرہ وغیرہ صدقات واجبہ وغیرہ نہ ڈالا جائے, تو یہ پورا سال ہم نے چونکہ چلانا ہوتا ہے, لہٰذا اگر اس اکاؤنٹ میں آنے والی رقم کو پورا سال لنگر رضویہ کے طور پہ استعمال کرنے کی ہی اجازت اگر ہمیں ملی ہوئی ہو تو ہمارے اسلامی بھائیوں کے لیے, ذمہ داران کے لیے اس میں آسانی ہے بابا. جی ہاں, اجازت دینی چاہیے ان کو, درخواست ہے. لیکن یہ کہ میں نے جو ذہن لوگوں کا بتایا نا, وہ کہ اگر وہ ہمیں صراحت نہیں کرتا تو استعمال کرنے میں تھوڑا مجھے تردد ہے کہ وہ رمضان کا ایک ذہن ہوتا ہے, رمضان میں لوگ خیر خیرات کرتے ہیں, تو اس سے اگر اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا تو اس کا کوئی مطلب کانٹیکٹ تو اس سے ممکن ہوتا ہوگا, تو اس سے کانٹیکٹ کر لیا جائے گا, آپ نے جو لنگر رضویہ میں جمع کروا لیا ہے تو آیا وہ رمضان ہی کے لیے یا ہم سارا سال جب بھی استعمال کرنا چاہیں کریں. وہ اگر کہے رمضان کے لیے میں نے دیا ہے, پھر اس کو مطلب مزید انفرادی کوشش کر کے راضی کیا جائے. یہ اب یہ کرے کون, یہ ایک کام ہے اور یہ کرنا چاہیے. یہ مالیات آپ کی آواز سن رہی ہے, مجھے ابھی فون ہی آیا تھا مالیات کا کہ تھوڑا سا آپ وہ ہماری نمائندگی کر لو نا, تو میں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے بڑھ رہا تھا آگے, لیکن اب ایک اور مدنی پھول ہمیں ملا کہ اس طرح ہم ان سے وضاحت لے لیں. جی کیونکہ اب وہ اس کے ملک پر باقی رہتا ہے نا جو اس نے دیا. اس سے اس نے دیا تو وہ مالک ہونے کے لیے پھر الگ وہ وکیل القبض کی بات آئے گی اور اس کے مسائل لکھے ہوئے چندے کے بارے میں سوال جواب, لیکن پھر بھی وہ مالک کا وکیل القبض نہیں بنتا. تو آسان طریقہ اس کا یہی ہے کہ وہ جو بھی دینے آئے اس کو مطلب سمجھا دیا جائے کہ ہم یار بڑی تحریک ہے اور یوں بھی ہوتا ہے, یوں بھی ہوتا ہے, یوں بھی ہوتا ہے, ہم اس سے برتن بھی لیتے ہیں, ہم اس سے دسترخوان بھی خریدتے ہیں, یہ رقم ہم کو اس طرح آپ دے دو, کھانا ہم زمین پر فرش پر ڈال کر نہیں کھلاتے, دریوں پر بٹا کر کھلاتے ہیں. یہ سب سمجھا کر ترکیب کرنا پڑے گا. یہ کام ہے, یہ سب لکھ لیں یہ مدنی پھول. جی ذمہ داران مالیات فرمائیں, اس طرح کرنا پڑے گا, یہ کام ہے. خالی پیسے جمع کرنا کام تھوڑی ہے, یہ تو کوئی بھی کر لے گا. یہ جو بھی جو کام کرے اس کو مسائل معلوم ہونے ضروری ہے, فرض ہے, فرض علوم میں سے اس کے لیے یہ علوم, یہ علم فرض ہے اس کو معلوم ہو, ورنہ تو آج کل اغلاط کتنی ہوتی ہیں اس کا اندازہ جو بھی باشعور اسلامی بھائی ہوتے ہیں جو خوف خدا والے ان کو ہوتا ہے اندازہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. میرا نام اکرام ہے, یہاں قبریں بناتے ہیں. میرا یہ سوال ہے, تلقین کیا ہوتا ہے؟ برائے کرم اس کا جواب دے دیو. تلقین کیا ہوتی ہے؟ اس میں ہے بہار شریف کے چوتھے حصے میں تفصیل ہے. مدنی وصیت نامہ, مدنی وصیت نامہ کے حاشیے میں بھی ہے. ماشاء اللہ. یہ مدنی وصیت نامہ جس میں میری وصیتیں ہیں اس کے صفحہ 6 پر 23 نمبر ہے. زہ نصیب یعنی میری وصیت ہے، زہ نصیب کوئی سید صاحب تلقین فرما دیں مجھے دفن کرنے کے بعد. اس کے بریکٹ میں تلقین کے بارے میں لکھا نیچے حاشیے میں تلقین کی فضیلت. سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی مرے اور اس کو مٹی دے چکو تو تم میں ایک شخص قبر کے سرانے کھڑا ہو کر کہے یا فلاں بن فلانہ، یعنی اس کا نام اور اس کی ماں کا نام لے، اور ماں کا نام نہیں پتا تو اس کے نام کے ساتھ حوا، بی بی حوا سب کی ماں ہے، سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسل مبارک سیدتنا حوا سے چلی رضی اللہ تعالی عنہا. تو جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی مرے اور اس کو مٹی دے چکو تو تم میں ایک شخص قبر کے سرانے کھڑا ہو کر کہے یا فلاں بن فلانا، وہ سنے گا اور جواب نہ دے گا، پھر کہے یا فلاں بن فلانا، یعنی یہ نہیں کہہ رہا فلاں بن فلانا، یہ اشارہ ہے نام اور اس کی ماں کا نام. تو جب دوبارہ کہیں گے نا یا فلاں بن فلانا، وہ سیدھا ہو کر بیٹھ جائے گا، پھر کہے یا فلاں بن فلانا، وہ کہے گا ہمیں ارشاد کر، اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے، مگر تمہیں اس کے کہنے کی یعنی میت کے کہنے کی خبر نہیں ہوتی. پھر کہے اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ وانک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن اماما. ترجمہ، تو اسے یاد کر جس پر تو دنیا سے نکلا، یعنی یہ گواہی کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ تو اللہ عز و جل کے رب اور اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نبی اور قرآن کے امام ہونے پر راضی تھا. منکر نکیر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے چلو ہم اس کے پاس کیا بیٹھے جسے لوگ اس کی حجت یعنی اس کے سوالات کے جوابات لوگ اسے اس کی حجت سکھا چکے. اس پر کسی نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اگر اس کی ماں کا نام معلوم نہ ہو، فرمایا حوا رضی اللہ تعالی عنہ، حوا کی طرف نسبت کرے، یعنی وہ ماں کی جگہ حوا کہے. یاد رہے فلاں بن فلانا کی جگہ، یہ حدیث تو ختم ہو گئی، اب یاد رہے فلاں بن فلانا کی جگہ میت اور اس کی ماں کا نام لے، مثلا یا محمد الیاس بن امینہ. اگر میت کی ماں کا نام معلوم نہ ہو تو ماں کے نام کی جگہ حوا کا نام لے. تلقین صرف عربی میں پڑھیے، ترجمے کی حاجت نہیں ہے، اور مرنے کے بعد سب کو عربی زبان آ جاتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوشخبری، انشاءاللہ عز وجل ہمارے معتکف اسلامی بھائیوں میں فجر کی نماز کے بعد نگران شورا بیان فرمائیں گے. تو آج جس طرح ہم الحمدللہ مدنی پھول حاصل کیے تھے، اسی طرح روزانہ فجر کی نماز کے بعد اسی طرح بیٹھ کر انشاءاللہ عزوجل نگران شورا کا بیان بھی سنیں گے انشاءاللہ. بیان انشاءاللہ مختصر ہوگا، 19 منٹ کی بات ہوئی ہماری، 19 منٹ بیان، اب وہ 2-5 منٹ ادھر ادھر. نہیں یہ گھبرا نہ جائیں گے پھر، یہ کہ آپ کو سونے بھی نہیں دیں گے، تو تسلی ضروری ہے. فجر کے وجہ رات جاگتے ہیں نا، فجر کے بعد بیچاروں کو پھر سونا بھی ہوتا ہے، ذہن نصیب عشاء کو چاش کے بعد سوئیں تو کیا بات ہے. لیکن عشاء کو چاش تک وہ بیان چلے گا نہیں، تو عشاء کو چاش کو بہت دیر ہوگی، پھر اس کے بعد ہلکا اور اپنا جو بھی سلسلہ ہے انشاءاللہ وہ چلے گا. تفسیر صلو علی الغریب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مدینہ سے ایک سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی بھائی موتقف ہیں، امامہ باندھنے سے متعلق اگر ان کو سمجھایا تو وہ کہتے ہیں میں قرآن پاک پڑھ لوں پھر باندھوں گا، برائے کرم ارشاد فرما دیں کہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے امامہ شریف باندھنا کیا شرط ہے، تفصیلا جواب ارشاد فرما دیں. مغفرت دعائے مغفرت کی درخواست ہے. یعنی قرآن پاک سیکھ لوں ہوگا کہ قرآن پاک پہلے سیکھ لوں، قرآن تو آتا نہیں امامہ کیسے باندھوں. تو قرآن پاک تو واقعی سیکھنا ہی چاہیے، چاہے امامہ باندھے یا نہ باندھے، سب کو سیکھنا چاہیے. البتہ امامہ باندھنے کا قرآن کریم سے یوں کوئی تعلق جوڑنا یہ اپنا اجتہاد ذاتی، ایسا کوئی مسئلہ ہم نے کہیں پڑھا نہیں، نہ اس کی توقع نہ کوئی اس کی کوئی صورت کہ جو قرآن پاک جانتا ہو وہ امامہ باندھے ورنہ نہ باندھے. تو اس طرح کے اگر کوئی مسئلہ یوں بولے کہ مسئلہ یہ ہے تو یہ تو بالکل یعنی کہ جان بوجھ کر ایسا مسئلہ بیان کرے تو گناہگار ہوگا. جو شریعت نے حکم نہیں دیا وہ حکم بیان نہ کیا جائے. اب وہ اپنی اس نے لوجک جو بھی دی کہ میں مطلب پہلے قرآن پڑھ لو پھر باندھوں گا، اس میں ٹھیک ہے اس کا اپنا خیال ہے، لیکن ایسا ہے نہیں. آپ باندھ لیجئے، امام کی سنت تو شروع ہو جائے، قرآن کریم بھی پڑھنا جاری رہ جائے، ہو جائے. ہو سکتا ہے امام شریف کی برکت سے آپ کو قرآن کریم جلدی آ جائے پڑھنا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. بابا یہ جس طرح ہم دعوتوں میں تیار ہو کر جاتے ہیں تو آج تو ہمارے بزرگ اسلام بھائیوں کا خصوصی مدنی مذاکرہ ہے، تو یہ نہیں امامہ باندھ کے اور بالکل تیار ہو کر مدنی مذاکرے میں جو ہیں ہی یہیں پر، آج تو خصوصی ان کا ہے نا، ان کے لیے ہم جگہ بھی الگ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ہمارے بزرگ جو ہے وہ الگ ہی بیٹھیں گے. آج کہاں بیٹھیں گے یہ اپنی یہ جگہ ابھی سے بتا دو. بابا یہ جہاں ہمارے سوالات ہوتے ہیں جی، اسی پورے حصے کو ہم انشاءاللہ تراوی کی نماز کے بعد رسیوں سے وہ نمایاں ہو جائے، نمایاں کر دیں گے، اور یہ ہمارے بزرگ اسلام بھائی یہیں پر ہوں گے اور آپ کی زیارت بھی کریں گے اور آپ کی بارگاہ میں یہیں سے براہ راست حاضری بھی دیں گے انشاءاللہ. ہاں تو یہ تو جو امامہ نہیں بنتا آج تو ان کی سمجھو ایک طرح کی عید ہے، سبحان اللہ، خوشی ہوگی نا کہ آج آج ہٹ جاؤ ہماری باری ہے. تو یہ امامہ شریف اور کم از کم امامہ شریف تو باندھ ہی رہنا چاہیے انشاءاللہ. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک وأتوب إليك. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. اطمینان سے بیٹھے رہے, جواب دیں, ثواب کمائیں, بعد میں وضو کے لیے اگر جانا ہو تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجه ہوں. ان کو آواز جا رہی ہوگی میری؟ ہاں, تو یہ ذرا میں بول گیا کہ پہلے جواب دے دیں پھر جائیں, وضو کے لیے جانا ہو تو. یہ میں نے غلط بولا, اس لیے کہ وضو کے لیے جانا بھی جواب ہی ہے, یعنی بھیڑ بڑھ جائے گی پھر. تو جس کو وضو کے لیے جانا ہو تو اذان کا جواب چلتے چلتے بھلے دے لے, اور یہ بھی اجابت بالقدم کہلاتا ہے, وہ بہت رش ہو جائے گا. معافی چاہتا ہوں. چلیے اب اذان دیجیے.